NPO Radio 1. In Amsterdam worden bezoekers van de Nationale Herdenking toegelaten tot de Dam nadat ze zijn gefouilleerd. 10.000 mensen zijn daarbij straks aanwezig. In andere jaren konden er zo'n 20.000 bezoekers bij zijn. In de Nieuwe Kerk begint rond 6:50 de herdenkingsbijeenkomst met muziek en de 4 mei-voordracht door schrijfster Dido Michielsen. Er lijkt schot te zitten in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Dat melden bronnen in Saoedi-Arabië, Egypte en Qatar. Volgens sommige publicaties zou een deal zelfs dichtbij zijn, maar het zou niet de eerste keer zijn dat de onderhandelingen alsnog vastlopen. In de Duitse stad Dresden is een kandidaat voor de Europese verkiezingen zwaargewond geraakt bij een aanval. De sociaaldemocratische Matthias Ecke moest in het ziekenhuis worden geopereerd en werd door 4 onbekenden aangevallen toen hij verkiezingsposters aan het plakken was. De eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan wist in de eindsprint Maximilian Schachmann en de favoriet Tadej Pogacar achter zich te laten. Dan het weer met Marco Verhoef. Ja, op dit moment trekken de buien over het land. De zwaarste over een strook over het midden. Trekt langzaam naar het noorden. En dat betekent waarschijnlijk dat de herdenking op de Dam niet droog gaat verlopen straks om 8:00. Bij die buien komt op dit moment ook nog wat onweer voor. Die kans neemt wel af de komende uren. En uiteindelijk hebben we vanavond op veel plaatsen in ons land van tijd tot tijd zo'n bui. Er zijn ook droge momenten. Maar helemaal droog wordt het eigenlijk nergens. Temperatuur in de nacht daalt naar 1 graad of 9. Morgen overdag hebben we in het noorden buiig weer. In het zuiden schijnt de zon geregeld en blijft het grootste deel van de dag droog. En die opklaringen winnen ook wel terrein. In de loop van de middag wordt het ook in het noorden droger. 12 graden op de Wadden, 17 in het zuiden van het land. Maandag dan juist in het noorden droge periode en in het zuiden de meeste buien. Dinsdag een laatste bui en daarna gaan we een aantal dagen droog weer tegemoet. NPO Radio 1. NOS. De Nationale Dodenherdenking. Sander van Hoorn. Goedenavond. Het is 4 mei, de dag waarop we stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ook bij oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Om 8:00 is het in heel Nederland 2 minuten stil. Daar doen we natuurlijk verslag van. En tot 8:30 doen we op Radio 1 live verslag van de Nationale Herdenking in Amsterdam. En zijn we in Wageningen, waar morgen 79 jaar geleden een einde werd gemaakt aan de Duitse bezetting. Het thema van dit herdenkingsjaar is Vrijheid verteld, op maat naar 80 jaar vrijheid. Nou ja, we doen verslag vanuit Amsterdam, waar net boven de Dam de donkere luchten zich samentrokken. Marco Verhoef vroeg zich af of het droog bleef. Ik vrees het ergste. We gaan dat afwachten hier in Hilversum met in de studio 2 gasten. Joshua Ossendrijver. Hij kwam op zijn 67ste er pas achter dat zijn echte naam anders was. Als baby werd hij namelijk in 1943 meegegeven aan pleegouders die hem hebben grootgebracht onder de naam Klaas Slecht. Zijn echte ouders en broer kwamen nooit meer terug uit Auschwitz. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Had u nog gereageerd op de naam Klaas Slecht? Nee. Als ik in het ziekenhuis zit, in de wachtkamer, en de dokter komt, meneer Slecht, dan laat ik het voorbij gaan. Ja. Niet bewust, maar zo heet ik niet meer. Nee. Want u heet meneer Ossendrijver. U bent er op hele late leeftijd pas achtergekomen. Ja. En tot die tijd nooit. Hoe voelde... We gaan er uitgebreid over praten natuurlijk. Maar dat moment op uw 67ste... Dat was het moment dat ik eindelijk mijn legpuzzel kon klaarmaken. De laatste stukjes vond. Om te bewijzen wat ik vanaf mijn 4e jaar gevoeld heb. Ja. En het voelde als een derde geboorte haast. Ja, ik noem het vaak een derde geboorte. Ik ben 2 keer geboren in 1943... op het onderdrukadres waar ik geboren ben. En 10 minuten later werd ik opnieuw geboren. Toen mijn moeder mij voor de 2e keer het leven schonk. Door mij af te staan. Ja, dat heeft uw leven op dat moment gered? Dat heeft mijn leven gered, maar ook bepaald. Ja. En de derde keer was dus? En de derde keer was voor mijn 67ste. Ja. Een hergeboorte. En hoe beleeft u dan 4 mei? 4 mei is voor mij belangrijk. Het is een eikpunt met een stukje collectiviteit, waarin ik hoop altijd dat we van herdenken tot nadenken komen. Maar voor de rest is het voor mij ook van geen belang, want ik herdenk in wezen elke dag. Ja. En dat komt mede omdat ik gastspreker ben voor Kamp Westerbork. Meer dan 50 lezingen per jaar geef. Op scholen? Op scholen, maar ook wel bij verenigingen, instellingen. En ja, dan herdenk ik ook. En op die scholen, daar krijgt u natuurlijk een thermometer in de samenleving eigenlijk. Ja. Is het dit jaar anders dan andere jaren, 4 mei? Ik hoor wel van medegastsprekers, dat met name Joodse gastsprekers, dat het anders ervaren, het ook moeilijker vinden. Ik heb zelf die ervaring niet. Daar gaan we het zo over hebben, uitgebreid. Ook in de studio, Johan de Hartendorp. Zij is gepromoveerd, u bent gepromoveerd op holocaustonderwijs en onderwijs over het slavernijverleden. Heeft u het idee dat 4 mei dit jaar een ander karakter heeft, gezien de spanningen die er zijn? Ik denk dat, vooral omdat er ook best wel veel aandacht besteed wordt nu aan de mogelijke spanningen die er kunnen zijn. Het is een beetje een self-fulfilling prophecy, om het maar even zo te zeggen. Want volgens mij is 4 mei eigenlijk ieder jaar wel een spannend event. Je moet 2 minuten stilstaan met z'n allen. En dat kan een moment zijn om aandacht te pakken voor iets wat misschien niet met het onderwerp te maken heeft. Ik vind het zelf wel spannend. Ja, ik vraag me wel af of er iets gaat gebeuren. Er wordt heel veel aandacht besteed om het zo veilig mogelijk te houden. Dus waarschijnlijk blijft het wel onder controle. Maar ja, ik vind het wel spannend. De self-fulfilling prophecy, waar wij dus nu ook weer aan meewerken. Laten we daar eens bij weggaan. Op een normale 4 mei, hoe beleeft u dat dan? 4 mei is bij mij vanuit huis uit echt meegegeven als een hele belangrijke dag. En om 8 uur dat je 2 minuten stil bent, dat vind ik ook gewoon zelf heel erg belangrijk. Ik heb een opa die in de oorlog gevochten heeft en een overgrootvader die in kamp Vught heeft gezeten. Dus dat was wel iets waar ik dan bij stil stond. Het heeft ook tegelijkertijd bijgedragen aan de dat ik echt geïntrigeerd ben door wat er tijdens de oorlog gebeurd is. Omdat ik eigenlijk niet precies weet wat er nou met mijn opa en mijn overgrootvader gebeurd is. Maar dat maakte wel dat ik er dus wel altijd tijd voor maak. Naarmate ik ouder geworden ben, heeft het wel een iets andere betekenis voor mij. Ik werd net heel geraakt door de woorden van Joshua toen je zei dat je moeder jou een leven schonk een tweede keer. Ik zou zo'n keuze niet kunnen willen maken. Dus ik vind dat ik gebruik die 2 minuten nu eigenlijk meer om stil te staan bij het feit dat ik vrij ben en dat ik mijn dochters gewoon 's avonds naar bed kan brengen en dat wij veilig zijn. En daar gebruik ik het nu meer voor, denk ik. Maar in wezen heeft 4 mei de fascinatie daarmee wel ook uw carrièrepad dus bepaald. Jazeker, ja. Ja. En ook daar gaan we het over hebben natuurlijk, deze uitzending. Tussendoor natuurlijk doen we een verslag van de ceremonie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en de plechtigheid op de Dam zelf. En ja, dat is natuurlijk dit jaar. Wie naar de Dam in Amsterdam wilde om te herdenken, die moest van tevoren aangemeld zijn. Verslaggever Roel Pauw op de Dam in Amsterdam. Hoe ziet dat er in de praktijk uit, even voor achter? Nou ja, mensen moeten zich melden bij beveiligers. Dan moeten ze hun reserveringspapier laten zien, identiteitsbewijs. Ze kunnen gefouilleerd worden. Maar het is echt ongelooflijk rustig. De tientallen politiemensen en marechaussées die hier zijn, die hebben het drukker met toeristen uitleggen wat hier aan de hand is. En trouwens niet alleen aan toeristen, maar ook best veel Nederlanders die werkelijk geen idee hebben wat hier op 4 mei elk jaar gebeurt. Dus het is allemaal prima te doen. Er wordt gecontroleerd op zaken als paraplu's. Mogen niet mee, terwijl de eerste spetters hier nu al neervallen op de straten. Vlaggen mogen niet, spandoeken, borden met teksten erop, om begrijpelijke redenen. En dan is er verder ook nog een ring om de Dam heen afgebakend, waar mensen ook de toegang kan worden geweigerd. En daarbij gaat het volgens de noodverordening om personen waarvan uit gedragingen of kleding of meegevoerde voorwerpen kan worden afgeleid dat zij het gebied willen betreden met het kennelijke doel de openbare orde te verstoren. Het is overduidelijk dat de organisatie er alles aan doet om ervoor te zorgen dat dit een herdenking wordt en geen manifestatie of demonstratie. Dat kan ik me voorstellen dat ze dan controleren op bepaalde dingen. Maar paraplu's, Roel, heb je daar een verklaring voor gehoord waarom die niet mogen? Nou ja, volgens mij is dat altijd zo dat er geen paraplu's op het plein mogen, omdat je daar ook mee kunt prikken. Al dan niet onbedoeld. Dus dat willen ze liever niet. Ja. En we zien beelden van dat het plein heel langzaam volstroomt. Staan er nog veel mensen te wachten op dit moment? Nee, er is absoluut geen wachtrij. Mensen kunnen bijna meteen doorlopen. Het is echt anders ingeschat, denk ik, door de instanties. Want er staan hier nog wat mensen om de mensen te controleren. Maar nou, ze hebben er geen werk aan. Roelpauw uit Amsterdam op de Dam. Niet alleen daar is de dode herdenking, maar door heel Nederland. Onze verslaggever Danny Simons is in Wageningen. Hoe wordt daar vanavond herdacht? Nou, die herdenking is een kwartier geleden al begonnen met een herdenkingsdienst in de Johannes de Doperkerk in het centrum van Wageningen. Nou, die dienst zal dan ongeveer 3 kwartier duren. En dan begint vanaf 7 uur vanaf die kerk een stille tocht. En die stille tocht eindigt dan weer even voor achter bij het monument voor de gevallenen hier in Wageningen. Een monument met een wit kruis. En links daarvan 1940, rechts daarvan 1945. En er staat ook een namenlijst met burgerslachtoffers die tijdens de oorlog zijn gevallen hier in Wageningen. En Wageningen natuurlijk een belangrijke plek tijdens de Tweede Wereldoorlog, vooral aan het eind. Want hier werd de bevrijding geregeld op 5 mei. Al zal de wat preciezere historicus zeggen dat het eigenlijk op 4 mei gebeurde. En dat dan op 5 mei de voorwaarden verder werden uitonderhandeld in Wageningen. En dat de bevrijding eigenlijk pas op 6 mei werd getekend. Maar goed, dat is nogal een discussie onder historici. En ik sprak net ook de burgemeester van Wageningen, die natuurlijk trots is op de rol die zijn stad speelde aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En ik vroeg hem eigenlijk ook of deze 4 mei nou een andere 4 mei is vanwege alle spanningen dan andere jaren. Nou, het is eigenlijk eenzelfde 4 mei-viering als we ieder jaar hebben. Kijk, voor ons is het ook een beetje de repetitie voor 80 jaar. Als wij als Wageningen ook de stad zijn waar we op 5 mei het bevrijdingsfeest aftrappen en alle festiviteiten. En het programma op 4 mei is hetzelfde als ieder jaar met een hele indrukwekkende stille tocht. We hopen dat het ook een beetje droog blijft nog zometeen. Dat is natuurlijk heel spannend. En ja, gelet op alle geluiden die natuurlijk in de samenleving zijn, daar zijn we wel ons van bewust, ook in deze stad. Maar het programma ziet er hetzelfde uit. En we gaan er ook vanuit dat dat er zo gaat gebeuren. Ja. Maar ik neem aan, het programma ziet er hetzelfde uit. Daaromheen zijn misschien wel andere maatregelen genomen rond de organisatie van 4 mei. Nou, we hebben eigenlijk in Wageningen altijd hele uitgebreide maatregelen. Omdat we op 4 en 5 mei zijn we ook het Gelders Bevrijdingsfestival. We hebben natuurlijk het defilé met de veteranen. Ik heb afgelopen dagen een Canadese veteraan mogen ontvangen van 101 jaar. Die zal er vanavond ook bij zijn op het 5 meiplein. Ik heb ook een hele groep van 12 Britse oorlogsveteranen mogen ontvangen. Dus we hebben altijd, zijn we alert. En dat zijn we nu, zijn we ook alert. En natuurlijk ook als er maatregelen genomen moeten worden, dan nemen we die ook. Maar op wat voor manier dan? Wat voor maatregelen zijn dat bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat u dat aan heel veel burgemeesters heeft gevraagd de afgelopen tijd. En de meesten zeggen dan, daar gaan we natuurlijk geen mededeling over doen. Maar er is dus wel iets anders ook in Wageningen dan andere jaren wat dat betreft? Nee, we hebben echt vertrouwen in dat het een goede herdenking wordt. En nemen altijd maatregelen en dat hebben we dit jaar ook gedaan. U spreekt veteranen. Merkt u los daarvan dat de ontwikkeling op dit moment in de wereld, dat een extra lading geeft ook aan deze herdenking? Jazeker. En wat het mooie bijvoorbeeld ook is, is dat we hebben morgen een vrijheidsmaaltijd. Het is de grootste vrijheidsmaaltijd van heel Nederland, voor zover wij weten. Met 700 mensen die op de generaal Volkersweg, generaal Volks, die de capitulatievoorwaarden heeft getekend met de Duitsers in 1945. Op die generaal Volkersweg komt een enorme tafel te staan. En daar zullen ook vluchtelingen aanschuiven. Zowel uit Oekraïne als ook uit andere landen. Dus wij zijn ons er zeer van bewust dat ook in de huidige tijd in onze samenleving, in Wageningen, we ook mensen hebben die nog met conflicten die nu worden uitgevochten in hun leven leven. En ja, dat is natuurlijk vreselijk dat er nog steeds oorlog is. En dat zijn we ons vandaag juist extra bewust. Ja. En dan leren we de vrijheid ook meer waarderen. 4 mei is ook zometeen weer de overgang dan naar 5 mei, die in Wageningen met vrijheidsvuur eigenlijk begint. Hoe gaat dat eruit zien vanavond? Ja, het is een heel indrukwekkende ceremonie altijd. Waar we ook allerlei loopgroepen uit heel Nederland, we hebben 170 gemeenten die hier met een loopgroep zijn en die het vuur ook door heel Nederland gaan verspreiden. En daaromheen, daar zit zang, daar zit theater, toneel, om ook betekenis te geven. Juist aan wat mensen voelen in de huidige tijd, maar ook wat mensen herinneren uit voorgaande conflicten en uit de Tweede Wereldoorlog. Dat was Floor Vermeulen, de burgemeester van Wageningen. Hij sprak met Danny Simons. En dan ging het onder andere over de extra maatregelen. We hadden het hier ook al over. En die zijn voor een deel nodig omdat er andere dingen in de wereld gebeuren, waardoor er ook spanningen zijn. Bijvoorbeeld in de klas, meneer Ossendrijver, Joshua Ossendrijver hier in de studio. U spreekt voor klassen. Mm-hmm. En ik las deze week dat mensen zoals u soms bang zijn nu om hun verhaal voor de klas te vertellen. Heeft u daar zelf ervaring mee? Nee, ik ben gastspreker namens Kamp Westerbork. En ik hoor van mede-gastsprekers dat ze het wel hebben. Maar ik heb zelf die ervaring niet. Dus zelfs niet op scholen. Ik bijvoorbeeld als voorbeeld. Ik was op een school in Spangen, Rotterdam. Dat was een klas met pakweg 38% moslims. Ook daar heb ik het niet gehad. En misschien leuk om te vermelden. Aan het eind van mijn les vroeg toch nog een jongen aan mij: Israël of de Gaza? Wat ik hem aankeek en zeg: mensen. En hij begreep verder wat ik bedoelde. En daarmee was ook alle kou uit de lucht? Alle kou uit de lucht. Ja. Mijn gastles is gebaseerd op mijn liefde voor mensen. Wie ze ook zijn. Ik betrek daarin geen politiek of religie. Toch kan ik me voorstellen dat dat eigenlijk voor al uw collega's geldt die hun levensverhaal vertellen in de klas. En toch daar die soms weerstand tegenkomen. Die verhalen hoort u natuurlijk ook. Heeft u dat eerder meegemaakt, dat u dat soort verhalen hoorde van uw medegastsprekers? Jawel. Ik denk alleen dat zij een ander uitgangspunt hebben. Ik ken gastsprekers die overtuigd zionist zijn en het ook in hun gastlessen tentoonspreiden. En dat roept in deze tijd zeker weerstand op. En door dus de menselijkheid en de medemenselijkheid te benadrukken, vertelt u in feite een ander verhaal. Ja. En wat dat verhaal is, dat gaan we zo meteen horen. Ik laat u met een mooi Belgisch spreekwoord even wat op de honger zitten als luisteraar. Maar we gaan op een gegeven moment ook horen wat er op dit moment in de Nieuwe Kerk gebeurt in Amsterdam. Maar eerst mijn andere gast, Johan die Hartendorp. Ze is gepromoveerd op holocaustonderwijs en onderwijs over het slavernijverleden. Die extra maatregelen en tegelijkertijd ook de wens om protest kenbaar te kunnen maken. Hoe die de afgelopen week gegaan is, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik sta daar heel dubbel in. Ik vind het aan de ene kant vind ik het heel belangrijk dat we op 4 mei 2 minuten stil kunnen zijn met elkaar. Tegelijkertijd heb ik ook kennis en vrienden gesproken die heel erg geïnvesteerd zijn in de Palestijnse zaak en van mening zijn dat er eigenlijk sinds 7 oktober we alleen maar stil zijn en dat het misschien tijd is om een ander geluid te laten horen. En dat perspectief begrijp ik ook. Dus ik heb dat eigenlijk, die zitten leven beide in mij. Ik vind het heel belangrijk om op 2 minuten stil te zijn, maar ik kan ook begrijpen dat sommige mensen dat wellicht anders voelen. Ja. Ja. En dat daar dus nu extra veiligheidsmaatregelen voor getroffen zijn? Ja, aan de ene kant denk ik, ja, demonstratierecht is heel erg belangrijk. Met tegelijkertijd kunnen we ook rekening houden met elkaar. Dus het is een ingewikkeld iets. Ik vind het moeilijk om daar een standpunt uit te nemen. Nou, dan gaan we het daar op dit moment in elk geval niet meer over hebben. Waar we het wel over gaan hebben is de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Natuurlijk voor de herdenking op de Dam, daar altijd de ceremonie. En verslaggever Josephine Trehi, die volgt die herdenkingsbijeenkomst. Wat gaan we zo meteen horen, Josephine? Ja, goedenavond. Welkom inderdaad vanuit de Nieuwe Kerk hier in Amsterdam. We gaan luisteren naar verschillende sprekers hier. De 4 mei-voordracht die wordt dit jaar gehouden door Dido Michielsen. Zij is de schrijfster van onder andere het boek Lichter dan ik. Het is geïnspireerd op het leven van haar Javaanse bedovergrootmoeder. Ze kreeg ook de Nederlandse Boekhandelprijs voor in 2020. En onlangs schreef ze ook nog een boek over haar vader. Dat heet De Erfenis van mijn vader. Dat gaat over hij die in een krijgsgevangenkamp zat en vocht voor het KNIL. Hier in de Nieuwe Kerk komen ondertussen gaan alle genodigde 1400 zijn dat nu opstaan, want de koning en de koningin komen aangelopen vanuit het paleis op de Dam. Vergezeld door de voorzitter van het Nationaal 4 mei-comité, burgemeester Halsema van Amsterdam. Zij zullen zo direct ook hier plaatsnemen. Al deze 1400 genodigden hebben allemaal hun eigen plek gekregen. Natuurlijk ook nodig voor de eerste generatie. Hè? Dus de oudste slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen met rolstoelen. Maar ook veel nabestaanden, politici. Vertegenwoordigers van meer dan 60 organisaties. Die zich inzetten voor nabestaanden en getroffenen door oorlog. Zij zullen hier allemaal deze herdenking eerst in de Nieuwe Kerk bijwonen. Muziek zal er zijn. Zo direct zal de bijeenkomst beginnen met 4 getuigenissen. En die getuigenissen, dat zijn 4 mensen die gaan vertellen waarom zij vanavond herdenken. Waarom zij 2 minuten stil zijn om 8 uur. De muziek die je daaromheen hoort is van het ensemble van Fion. Die komen uit Gelderland en Overijssel. En na afloop zal op de Dam de herdenking verder gaan. Laten we even luisteren naar de getuigenissen. Als geen ander begrijp ik hoe het is om je onveilig te voelen. Helaas is het nog steeds niet voor elk kind op deze wereld vanzelfsprekend dat je opgroeit in een veilige omgeving. Morgen vieren wij allen de vrijheid in Nederland. Ik vier dit tijdens mijn optredens op de bevrijdingsfestivals. Maar vanavond ben ik eerst om 8 uur samen met mijn mede-ambassadeurs van de vrijheid 2 minuten stil. Ik behoor tot de grootste minderheidsgroepen in Europa. Ze noemen rond Gitans, Manusha of Zigeuners. Wij zelf noemen ons Sinti. Wij Sinti zijn altijd op ons hoede. Altijd achterom kijkend. Omdat alles, je hele familie, zomaar kan verdwijnen. 22 mensen van vaderskant en 24 mensen van moederskant zijn vermoord in Auschwitz-Birkenau. Prachtige mensen, wereldreizigers, mooie wijze mensen met verhalen, beroepen en dromen. Door hun word ik gedragen, van hun heb ik mijn warm hart en hier sta ik. Al hun namen staan gekerfd in stenen. Samen met meer dan 100.000 andere stenen is daar het namenmonument van gebouwd. Hier vlakbij. Geef ze rust en vrede. Dat ze niet voor niets gestorven zijn. Neeltje van der Groef, vandaag noem ik jouw naam. Je stierf 27 april 1945 in psychiatrisch ziekenhuis Groot Graffel in Barnsveld. Ver van huis. Je zoon Kees, mijn vader, zat als dwangarbeider in Duitsland. Na terugkeer vond hij geen graf of persoonlijke spullen. Zijn jeugd was een gesloten boek. Daardoor ben je lang onzichtbaar gebleven. Na een televisieuitzending over het lot van mensen met een psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking hebben we jouw laatste rustplaats gevonden. Een gedenksteen herinnert aan de periode waarin jij en veel medebewoners onder schrijnende omstandigheden stierven. Lieve oma, op 4 mei herdenk ik jou en alle andere vergeten slachtoffers. Naast mij staat een hulphond. Dag en nacht, overal. Deze hond, Ploef, maakt het onzichtbare zichtbaar. Rwanda, Angola, Liberia, de Balkan, Ivoorkust, Burundi. Ploef is daar nooit geweest. Ik wel. Trots, diedend, voor vrede en veiligheid. Op een dag als vandaag denk ik terug aan de kameraden uit die missiegebieden. Ik eer degene die alles over hadden voor onze vrijheid. Ze waren graag, net als ik, de rest van hun leven afhankelijk geweest van een hulphond. De rest van hun leven hield daar echter op. Nu de ceremoniemeester naar het katheder om iedereen welkom te heten. Het is vandaag 4 mei. Op deze dag herdenken we in het Koninkrijk der Nederlanden onze oorlogsslachtoffers. Straks om 8 uur is het overal in Nederland stil. 2 minuten waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen en mogen zijn. De ceremoniemeester gaat weer zitten. Er zal een muziekstuk van Puccini worden gespeeld. En dan is het tijd voor de 4 mei voordracht. Thank you. Ja, muziek van Ensemble Fion. En is het nu tijd voor de 4 mei-voordracht die dit jaar wordt gehouden door de schrijfster Tido Michielsen. Mijn vader, van Nederlandse en Indonesische afkomst, was erbij. In het stinkende ruim vol krijgsgevangenen aan boord van een helleschip. Wekenlang op weg naar kamp Tokio 7B in Japan. Onderweg werd hij 25 jaar. 5 maanden eerder was hij zelf bewaker geweest op een schip. Gewapend met handgranaten had hij toezicht gehouden op honderden Duitse burgers in het ruim van de Ovier. Van Java naar India. Het Koninklijk Nederlands-Indisch leger voerde toen alle Duitse mannen af. De vijanden immers van het vaderland. Mijn vader heeft me niets over zijn hellship verteld. Maar ik weet zeker dat hij zijn obsessie met brandschone overhemden en een schoongewassen lichaam eraan heeft overgehouden. Zo mensonterend smerig was het daar. Na de Japanse capitulatie zat hij overigens nog steeds niet riant in de krappe bestuurderscabine van zijn vechtwagen. Dat was gewoon een tank. Een Engels woord dat gek genoeg langer nodig had om in te burgeren dan de toch wat merkwaardige term politionele acties. Ja, mijn vader was erbij. Officieel heeft hij 1 oorlog gewonnen. 1 verloren. De gewonnen Tweede Wereldoorlog maakte van hem een slachtoffer. Maar hoe beoordeel ik de eretekens die hij kreeg na de verloren Indonesische onafhankelijkheidsoorlog? Was mijn vader een held, een slachtoffer of een dader? Hem herdenken is niet simpel. Zijn oorlogen waren ver weg en maken deel uit van een lange, complexe geschiedenis. Achteraf zwegen alle betrokken partijen. Iedereen had daar zijn eigen argumenten voor. De Nederlanders, de Indonesiërs en de Japanners. Pas recentelijk blijkt de schone koloniale oorlog van 1945 tot 1949 een luchtspiegeling. Een met opzet aangebrachte trombui die volop ruimte heeft geboden aan onverwerkte pijn en boosheid, fantasie, hardnekkige fetes en zelfbeklag. Ik herdenk mijn vader op 4 mei en op 15 augustus, de dag dat Japan capituleerde. Ik denk niet aan hem op zijn sterfdag, maar wel weer op 17 augustus... de datum waarop Indonesië in 1945 zijn onafhankelijkheid uitriep. Wat ging er toen door hem heen? 2 minuten lang kan ik hem gemakkelijk als slachtoffer van de Japanse bezetter beschouwen. Maar hoe zit het met de jaren daarna, gezien het structurele geweld van de Nederlandse militairen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog? Mijn vader was erbij. 2 keer. En is er, afgaand op zijn gedrag na thuiskomst in 1950, nooit overheen gekomen. Hij is niet de enige. Als kind leerde ik over zijn oorlogen via exotische woorden als harakiri, kamikaze, romusha's, gurka's en het afschuwelijke troostmeisjes. Kettingberen. Heroïsche strijdtaferelen speelden zich af in mijn hoofd. 'S nachts voelde ik aan mijn buik en vroeg me af of ik ook harakiri zou kunnen plegen. Nu vraag ik mij 's nachts wel eens af of mijn vader, de lieveling van zijn moeder, onnodig andermans kinderen heeft gedood. Onlangs sprak ik 4 leden van het koor Lagu Jiwa, wier Indische moeders en grootmoeders de twee oorlogen ook hadden meegemaakt. In de Tweede Wereldoorlog waren ze zogenoemde buitenkampers, omdat ze te veel Aziatische genen bezaten om in een Japans burgerkamp te worden opgesloten. Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog waren ze juist te weinig Aziatisch om veilig te zijn. Buiten het prikkeldraad ondergingen zij de angst, soms martelingen en verkrachtingen. Ze moesten onthoofdingen aanschouwen. Zij hoorden en zagen wat voor gruwelijkheden jonge mannen in razernij kunnen begaan met een gepunte bamboespeer. Deze buitenkampvrouwen sleepten zonder inkomen of bescherming hun kinderen door twee oorlogen heen. Vervolgens lieten ze noodgedwongen alles achter en bouwden in Nederland een nieuw bestaan op voor hun gezin. Soms met, soms zonder man. Zij hadden bij wijze van spreken geen tijd om zichzelf slachtoffer te noemen. Dat wilden ze ook niet. Al kan ik ze makkelijker zo beschouwen dan mijn eigen vader. Hun leefregels ontstonden vanzelf. Een baby knuffel je pas na het vierde levensjaar. Als je inmiddels zeker weet dat het kind in leven blijft. De littekens op je rug verberg je. Je kapotte nieren verzwijg je. Oh, zij wisten wel hoe het kwam dat de buurvrouw nooit kinderen heeft gekregen. Vooruitkijken. Laat maar. Suda. Niet janken. Over hun niet gehuilde tranen zingen hun dochters in het koor. Over de vele vragen die resteren, het verdriet dat blijft. En als hun kinderen naar het waarom van dat verdriet vragen, hebben zij daar vaak geen antwoord op. Je kunt niet delen wat je niet weet. Intussen bladdert de oude tromplui af en worden er alweer nieuwe vragen gesteld. Want ja, misschien heeft mijn vader onnodig geweld gebruikt, maar dan nog. Was hij niet eerder een pion in een fout politiek spel? Dus toch weer slachtoffer? Deden de Indische moeders van de koorleden, hoe moedig ook, mee met het koloniale systeem? Of waren zij er een onbedoeld product van? Zo worstel ik met mijn vragen en spookbeelden. Zou het niet veel beter zijn als wij ophielden het lijden van onze ouders op onze schouders mee te dragen en door te geven aan ons nageslacht? Dat is nu vaak wel gebeurd, helaas. Maar elke oorlog is verloren wanneer we de spoken te lang in leven laten. Nu recente conflicten nieuwe generaties vol haat en vijandschap kweken, lijkt het 84 jaar na mei 1940 tijd om oude oorlogen te beëindigen en de trauma's niet langer door te geven. Dat vergt bereidwilligheid en misschien nog meer erbarmen. Barmhartigheid is een mooi menselijk vermogen. In de Bijbel staan 7 lichamelijke werken van barmhartigheid en 7 geestelijke. De Koran noemt Allah ook wel Ar-Rahman, de barmhartige. Het Hebreeuws kent het woord Rachamim. Dat betekent letterlijk ingewanden of baarmoeder. En daar is het woord barmhartig weer eenvoudig naar te herleiden. Erbarmen begint dus niet per se in het hoofd. Barmhartigheid kan onze pantsers verzachten zonder dat ieder detail bekend hoeft te zijn. Tegen de generatie die erbij was, onze Indische ouders, zou ik dan ook willen zeggen: ik kan barmhartig zijn zonder jullie leed op mijn schouders te nemen en door te geven. Ik eis geen zelfreflectie, nog een aanklacht van jullie als dat te zwaar valt. Maar ik ben nu niet op zoek naar gerechtigheid of harde bewijzen. De Indische vrouwen die hier een toekomst opbouwden, wilden geen slachtoffer zijn. Ze vonden dat ze geluk hadden gehad in hun leven. Dat klopt natuurlijk, gezien de dodelijke slachtoffers van de opeenvolgende oorlogen. De Europese, Indische en Molukse, maar ook de letterlijk ontelbare Indonesische en Chinese. Zij verdienen na al die jaren net zo goed ons erbarmen als de Japanse zonen die de oorlog in waren gestuurd en de doden in Hiroshima en Nagasaki. Aan mijn vader, aan hen allen schenk ik barmhartigheid. Mijn kinderen geef ik de geschiedenis. Voor hen is geschiedenis die steeds wordt bijgewerkt onmisbaar om spoken voor goed te ontmaskeren en te verjagen. Op 4 mei herleeft de oorlog in ons hoofd en in ons hart. We kunnen dan een poging doen om barmhartig te zijn. Ik buig mijn hoofd voor mijn vader, maar probeer niet gebukt te gaan onder zijn pijn van toen of onder zijn daden. Ik herdenk iedereen die verloren ging. Iedereen die groot verlies heeft gekend. Herdenkingen zijn de ogenblikken waarop oorlogen kunnen stoppen. 2 minuten barmhartigheid als begin. Een zachte oefening voor dagelijks gebruik. Ja, schrijfster Dido Michielsen met haar 4 mei-voordracht. Met als titel De Verloren Oorlog. Straks gaat de herdenking verder op de Dam bij het Nationaal Monument. Waar natuurlijk kransen worden gelegd. En 2 minuten stilte zal gehouden worden om 8 uur. Tot straks. Josephine Trehi was dat. Vanuit de Nieuwe Kerk en meegeluisterd hier in de studio met Dido Michielsen en alles wat daarvoor kwam. Joshua Ossendrijver en Johan die Hartendorp, laat ik met u beginnen. U bent gepromoveerd op onderwijs naar de Holocaust en onderwijs over het slavernijverleden. Hoe heeft u geluisterd naar met name die laatste toespraak? Nou, ik vond het heel bijzonder hoe ze vertelde over dat ze zichzelf heeft afgevraagd. Hè. Ze zei letterlijk, was mijn vader een held, een slachtoffer of een dader? En die 3 perspectieven die zijn heel belangrijk in Tweede Wereldoorlog onderwijs en ook in Holocaust onderwijs. Want die vragen blijven we ons maar afvragen of stellen. En ja, dat vond ik wel interessant, want ik weet niet of er nu al ruimte is om voor mij hier verder over te vertellen. Zeker, zeker, ja. Nou, wat een belangrijke vaardigheid die in holocaustonderwijs geoefend wordt, is historisch empathie. En dan worden leerlingen eigenlijk gevraagd om zich in te leven in de verschillende perspectieven. Hè, om echt te begrijpen van hoe kan je bepaalde keuzes maken? Hoe komt het dat de een persoon een dader is en de andere persoon een slachtoffer en de andere persoon een held? En wat bijzonder is dat die categorieën altijd een beetje uit elkaar getrokken worden. Mm. Vroeger was het, voor de jaren 80, was iedereen of goed of fout. En na de jaren 80 krijgen we meer het idee van, hè, misschien is het nu genuanceerder, ligt het allemaal wat complexer. Vervolgens komt dat, nou, wordt er afgestapt van dat zwart-witte perspectief en gaan we weer naar een grijs perspectief. Dus wat dat betreft kwam mevrouw Michielsen eigenlijk met dat daderschap, slachtofferschap en later barmhartigheid eigenlijk heel dicht bij uw onderzoek in de buurt. Toch nog even terug naar dit moment in de Nieuwe Kerk. Ja. Want u heeft het zelf wel beschreven, die worsteling eigenlijk met daderschap en slachtofferschap als de sensitieve geschiedenis van Nederland. Wat bedoelt u daarmee? Nou, met sensitieve geschiedenis, daar verwijs ik eigenlijk naar wat in de onderwijswetenschap geschiedenis genoemd wordt, waar mensen iets bij voelen. Dus als je het over de Holocaust hebt of over slavernij verleden hebt, dan kan het zijn dat je nazaten hebt in de klas die daar iets bij voelen, maar ook de docenten zelf kunnen daar een connectie mee hebben en daardoor er een persoonlijke verbintenis mee hebben. Mm-hmm. En dan is het, om het even terug te grijpen op die drie categorieën. Dan zijn die drie categorieën kunnen bijzonder pijnlijk zijn. Hey, ik heb een geschiedenisdocent geïnterviewd door heel Nederland. Een geschiedenisdocent in Drenthe vertelde van, nou, wij hebben het niet over collaborateurs. Want bij ons is dat, in Drenthe is dat een gevoelig iets. Omdat er heel veel mensen in het verzet hebben gezeten. Maar ook heel veel mensen hebben gecollaboreerd. En dan kan het zijn dat je een hele ingewikkelde situatie creëert in de klas. Omdat dat heel sensitief is. En ik denk dat daar dus die categorieën maken, dus ook door in van die vaste categorieën te denken, maak je het heel complex. En ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar het Holocaustverleden niet als zwart of wit of grijs, want dan verlies je eigenlijk alle categorieën, dan is het gemixt, maar echt als zwart en wit. Hè, beide perspectieven zijn er. En die moeten ook naast elkaar verteld worden. En daar gaan we en over hoe dat het beste te doen. En zeker tegenwoordig gaan we later in deze uitzending nog over praten. Maar iemand voor wie het in elk geval wit was, want net geboren, die geschiedenis, is voor meneer Ossendrijver. Want u heette bij uw geboorte, Ossendrijver. Maar al vrij snel werd dat Klaas Slecht. U heeft uitgelegd dat kwam omdat uw moeder u afstond. En ja, daar kunt u zich natuurlijk niets meer van herinneren. Maar heeft dat later wel gereconstrueerd? Wat gebeurde er in die korte periode na uw geboorte? Tijdens mijn geboorte. Mijn ouders en mijn broertje David zaten ondergedoken op het Pijnakerplein in Rotterdam. En mijn moeder was daar zwanger. En terwijl ze weeën had, was de inval van de Duitsers. Ze waren verraden. En dat noem ik een wonder. De Duitsers hebben de actie afgeblazen. Ze zagen dat mijn moeder weeën had. En ze beloofden van uitladen. Ze zaten in de auto. Aber je komt een bald zurück. Waarom ze dat deden? Moeilijke toestand. Of, zoals ik het ook in de klas was vertel, een goede Duitser. Want ook die bestonden uiteraard. Maar ze zijn weggegaan. En ze zijn terug naar binnen gegaan. En 2 jaar later ben ik geboren. En toen was de huisarts erbij, die zat in het verzet. En die heeft mij direct meegenomen naar de beste vriendin van mijn Joodse moeder, die niet Joods was en kinderloos was. Mevrouw Slecht. Mevrouw Slecht. En Bosma had gevraagd of zij mij wilde opvoeden alsof ik hun kind was. En ook voor de buurt en de familie wilde doen alsof ik hun kind was. Dat was al maanden ervoor afgesproken. Want ook zonder die inval van die Duitsers, een kind wat geboren wordt op een onderdrukadres is een gevaar. Onderdrukadres moet je stil zijn. Het moet geheim zijn. En wat doet zijn baby wordt geboren? Die is niet stil. Die is niet stil. Nee. Dus vandaar dat er al eerder was afgesproken, zodra het kind geboren wordt, ben ik erbij. En u heeft daar een normale jeugd gehad, neem ik aan, daarna als jongetje Slecht. Ja, Klaas. Klaas. Of was die vanaf welk moment werd die jeugd minder normaal? Of in elk geval voor uw gevoel? Vanaf mijn 4e jaar heb ik mijn eerste puzzelstukje gevonden. Zoals ik het noem. Ik heb heel veel puzzelstukjes gevonden. Maar het eerste puzzelstukje, ik hoor het nog in mijn hoofd. Eerst eventjes mijn pleegvader. Dat was een nare man voor mij. Hij moest mij niet, ik was indringer. Blijkt achteraf in dat gezin. En als kind voel je dat? Als kind voel je dat. Nooit trots op me geweest, nooit leuke dingen met me gedaan. Me wel psychisch mishandeld. En hij had een collega, Hein. En als kind zijn in die tijd noemde iedereen die bij je over de grond kwam oom of tante. Dus oom Hein, was dat mijn vader maar. Die man had alles wat mijn pleegvader niet had. Ik was gek op hem, hij op mij. En ik lig op een avond in bed. Ik ben een slechte slaper, nog steeds. Ook toen. Ik kon niet in slaap komen en ik hoorde de stem van om me heen door de schuifdeur die open stond. En ik vond het heerlijk om naar die stem te luisteren. Het gaf me rust. Maar ineens hoorde ik hem mijn naam noemen. Hij heeft over mij. En hij zei, Klaas is een lief joch. Maar jullie kunnen hem nooit houden. En toen ik de volgende ochtend aan mijn pleegmoeder gevraagd. Het had mij heel de dag bezig gehouden. Ze kunnen mij niet houden. Word ik weggehaald. En wat bedoelde om mij heen? En toen gaf ze het meest bizarre antwoord wat je kan bedenken. Ja, jij bent, dat weet je niet, maar jij bent ziek. En we zijn bang dat je doodgaat. Ik was 4, hè? Ja. En dan zou het waar zijn. dan zeg je dat nog niet tegen een kind van 4. En waarom zei ze dat, denkt u, achteraf gezien? Ze moest een draai aangeven. Achteraf begrijp ik wel wat oom Hein bedoeld heeft. Dat ze mij niet konden houden. Maar dat kom ik straks nog op. Maar dat ging haar eigen leven leiden. En ik dacht, het is niet waar. Ze jokt. Ik ben niet ziek, er komt nooit een dokter. Ik hoef niet naar een dokter. Ik ben nooit in een ziekenhuis geweest. Maar waarom? En toen kwamen de twijfels, zij wel mijn ouders waren. En door de tijd heb ik steeds meer puzzelstukjes ontdekt. Maar even terug naar mij. Jaren later, toen ik wist intussen wie ik was, maar daar komen we daar ook nog op terug. En dan krijg je een tweede zoektocht. Ik weet niet wie ik ben. Maar wat is er met de rest van mijn familie gebeurd? 83 familieleden zijn vermoord. Dan komt er een derde zoektocht. Leeft er nog iemand? Ja, één nicht. De ene nicht vertelde mij, ze was met haar vader naar instanties geweest na de oorlog. Naar het Rode Kruis, op zoek naar mensen die uit de kampen terugkwamen. Mm-hmm. En als we jou gevonden hadden, dan hadden we jou teruggevraagd. Dat heeft oom Hein waarschijnlijk bedoeld. Hou er rekening mee dat als je hem weer vinden, dat je het kind kwijtraakt. En u hoort dat dan op 4-jarige leeftijd. En dat gevoel van er is hier iets aan de hand, dat moet dan op dat moment nog heel onbestemd zijn. Ja. Wanneer begonnen die aanwijzingen zich echt op te stapelen en ook voor het kind vorm te krijgen, voor het kind Klaas Knecht? Ja, dat is een heel proces van puzzeltjes dat je vindt. Bijvoorbeeld, mijn pleegmoeder droeg altijd een Davidsterretje. En het was opvallend, dat gouden sterretje, dat zit gevat in een cirkel. En dat zie je niet vaak. Meestal is het gewoon een Davidsterretje. En toen ik ging begrijpen dat het een Joods symbool was. Van, mama, waarom draag je dat? Je bent toch niet Joods? En daar gaf ze nooit antwoord op. En dat geeft een geheim. Als er niks wordt gezegd en doet alsof ze doof is. Mm-hmm. Je staat op de tram te wachten. Toen was ik 13. En daar komt een mevrouw naar me toe. En die zegt, jij weet niet wie je bent, maar ik weet het wel. Jij bent... En toen vond het eng. Beangstigend, als iemand binnen je zone komt. En die tram die kwam. Ik was zo blij. Ik ben die tram gegaan en weg van dat enge mens. Terwijl je achteraf denkt, was die tram maar nooit gekomen. Mm-hmm. Dat had ik toen al geweten. Maar u bent dan een tiener inmiddels, denk ik? Ja. En dan is het moment om uw echte naam te leren kennen en de geschiedenis te leren kennen op uw 67ste. Wat heeft u in de tussentijd gedaan, zou je dan bijna zeggen? Mijn leven leek succesvol. Ik ben na mijn militaire diensttijd mijn eerste loopbaan in het onderwijs gekregen. Mm-hmm. Ik had de kweekschool gehad, PABO, toen nog kweekschool. Ik had naar mijn zin. En op mijn 26ste werd ik gevraagd directeur te worden van eigen school. Achteraf gezien, veel te jong. Maar dat heb ik gedaan, in het oude noorden van Rotterdam. En ging goed. Ja. Leek een successtory. Maar in mijn hoofd ging het niet goed. Mijn identiteit, die mij onbekend was, ging mij beheersen. Ik werd depressief. Ik werd suicidaal. En toen werd ik afgekeurd. En dat maakte voor mij nog erger. Want ik hield van mijn werk. Ik hield van mijn kinderen op school. Ik hield van mijn ouders. En dat was ik kwijt. Toen is het zoeken begonnen. Ja. Het moment dat de antwoorden kwamen. En dan zeker het antwoord. En dus ook op de vraag wie ben ik. Kunt u zich dat moment nog herinneren? Ja. En dan kom je in een emotionele achtbaan. Je zit bovenin, je bent blij. Ik weet wie ik ben. Je gaat naar beneden. En je wordt verdrietig. Want je weet wat er is gebeurd. Je gaat nog verder naar beneden in die achtbaan. Ik word boos. Op de Duitsers. Op de verraders. Op mijn pleegouders. En als je na verloop van tijd uitstapt uit die achtbaan, voor je eerst van mijn leven had ik rust. En dat is het verhaal, maar dan uitgebreider, wat u op dit moment ook vertelt in klassen, ja, nog steeds. Waarom bent u dat gaan doen? Toen ik uit mijn depressie kwam en uit die achtbaan stapte, toen had ik weer zin in het leven. Maar daarnaast vond ik dat het leven ook zin moest krijgen. En wat er met mijn ouders is gebeurd, dat ze zijn vermoord, is in wezen in gang gezet op het moment dat ze werden uitgesloten. Uitgesloten om wie je bent. Dat is het beginpunt. Maar om me heen kijkend worden er wereldwijd nog steeds mensen uitgesloten en vervolgd om hun zijn. En dat bedoel ik niet alleen een Jood zijn. Dat kan alles zijn. Hun huidskleur, hun godsdienst, arm of rijk, je geaardheid. En daartegen strijden eigenlijk? En daartegen strijden. Ja. Ik ben natuurlijk maar een radertje. Maar een heel veel radertjes geven uurwerk. Ik blijf idealist. En de idealist die gaat met mij luisteren naar een nog redelijk onbekend verhaal eigenlijk van over de Tweede Wereldoorlog. Namelijk wat er gebeurde op Schiermonnikoog, een van die Waddeneilanden. Die pas heel laat bevrijd werden bovendien. Maar daar wordt natuurlijk ook op een dag als vandaag herdacht wat er gebeurd is in die Tweede Wereldoorlog. En ja, dat is op Schiermonnikoog een herdenking, een stille tocht. En die eindigt op oorlogsbegraafplaats Vredehof. En onze verslaggever, Danny Simons, die is daar al gaan kijken en die sprak daar met de beheerder van de begraafplaats, Wiep Jan Groendijk. Wat heeft u bij u hier? Een geluidsinstallatie, want we staan toch met 500-600 man op deze begraafplaats. En ja, dan is met een geluidsinstallatie even makkelijker om te communiceren en dat ze kunnen luisteren. Laten we die kant op lopen. Ik zie een hek met aan de linkerkant 1914-1918, de Eerste Wereldoorlog. En aan de andere kant 1939-1945, natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers uit beide oorlogen liggen hier, hè? Ja, en die zijn dan voornamelijk aangespoeld. Sinds 1985 vertelt u ieder jaar tijdens de dodenherdenking hier op Schiermonnikoog een verhaal van een van de slachtoffers die hier begraven liggen. Zullen we eens naar een graf toe lopen van een persoon waarvan zijn of haar verhaal heel veel indruk op u heeft gemaakt? Ja, dat doen we. Maar dan gaan we naar het achterste gedeelte van de begraafplaats. Oké, ik loop met u mee. We zijn ondertussen stil gaan staan bij een graf van sergeant E.F. Matthews. Ja, Ernest Frederick Matthews. Wireless-operator, airgunner. Ik heb ooit eens een keertje een krant aangeschreven in Liverpool met de vraag van, kunt u mij helpen met het zoektocht naar... Nou, er is een heel groot artikel in de krant gekomen. Precies 50 jaar na dato dat die jongen omkwam. Dat is echt gewoon heel bijzonder. Dus dat is in 1991 geweest. En daar reageert zijn broer op. Ik ben de broer van Ernest. Nou, de volgende dag stond hij al bijna op de stoep. Nee, niet helemaal. Maar een paar weken later stond hij hier al op Schiermonnikoog het graf van zijn broer te bezoeken. Ja, en dan komt zo iemand haast weer tot leven eigenlijk door de verhalen die u dan via zijn broer weer leert kennen. Ja. Wat voor iemand was Ernest? Ja, het waren natuurlijk allemaal jonge jongens. Die wilden wat met hun leven. En ze wilden ook iets tastbaars doen, laat ik het zo zeggen. Ze wilden echt tastbaar doen van wij willen gewoon vechten. Wij willen vechten voor onze vrijheid. En dat was echt een groot goed. We lopen even een stukje verder op de begraafplaats. Ik zie de houten stoeltjes klaarstaan. Ja. Voor? Voor de plaatselijke muziekkorps. Voor de volksliederen, als ze de volksliederen spelen. Nou, daar wil ik het even over hebben. Ja. U zegt volksliederen. Ja. Dat heeft te maken met de verschillende nationaliteiten die hier liggen. Ja, in de loop der jaren hebben we gevonden van we moeten toch wat meer aankleding hebben. En er liggen hier 8 nationaliteiten begraven op deze begraafplaats. Als we dan voor iedere nationaliteit het volkslied kunnen spelen, dan heb je een mooie intermezzo van 19:30 tot 20:00. Er liggen hier ook Duitsers, dus het Duitse volkslied wordt ook gespeeld? Het Duitse volkslied wordt ook gespeeld, ja. Ja. Dat doen wij ook sinds 2000. En ligt dat nog ergens gevoelig hier? Ik heb er geen last van gehad, nee. Heeft het er misschien ook mee te maken dat de Duitse bezetter hier nou relatief vredelievend naast de eilanders hier leefde? Klopt. Je zat op een eiland. Dus je had vroeger zo'n Stockholm-syndroom. Met een vliegtuigkaping. Dat je op een gegeven moment toch ook begrip krijgt van met de kapers. Het idee van. Eigenlijk begrijp ik ook wel dat ze dit doen. Maar dan ben je natuurlijk wel zelf slachtoffer. Maar je begint er zelfs begrip voor te krijgen. Dat kan. En echt hoor, er komen hier mensen uit Duitsland heen om een 4 mei-herdenking hier mee te maken. Dat is heel bijzonder. Toch mooi dat het kan, hè? Geweldig. Danny Simons op Schiermonnikoog in de studio. Jan die Hartendorp promoveerde op holocaustonderwijs. En Joshua Osterdrijver die zijn persoonlijke levensverhaal ook net hier vertelde, maar dat belangrijker ook vertelt op scholen in klassen. Mevrouw Hartendorp, Er was natuurlijk niet iemand zoals meneer Ossendrijver bij u in de klas toen u holocaustonderwijs volgde. Hoe ging dat toen? Het holocaustonderwijs bij mij op school was niet heel indrukwekkend. We hebben Schindler's List gekeken. En dat was het. Geen verhaal eromheen erbij? Ik kan me dus verder niks herinneren. Ik weet alleen dat die film mij heel erg bijstond van dat we dat moesten kijken en dat ik dat eigenlijk niet durfde. Vooral ook omdat voor mij de Holocaust en de Jodenvervolging iets heel erg angstaanjagend was. En ik dacht van ja, ik begrijp het ook nog niet helemaal heel goed. En dan denk ik dan. En ik kon vroeger helemaal niet goed tegen enge films. Dus dat idee, ik vond het een heel angstaanjagend iets dat we die film in de klas moesten kijken. En ik volgens mij heeft mijn moeder toen dus ook gezegd dat ik niet hoefde te komen bij die les. Dus ik heb dus die film toen dus niet helemaal gezien, of een klein stukje maar. Maar de film was angstaanjagend, maar het hele idee van de Holocaust en wat daar gebeurd is dus ook toen al. Ja, dat was bij mij in het begin altijd echt een enorm taboe. En later is dat een interesse geworden vanuit mijn eigen identiteit. Dat ik dacht van, wat is dat Nederlandse paradox precies? Van hoe kan het dat Nederland zo tolerant is, en dan zeg ik dat tussen haakjes, maar dat zie je niet, ik deed mijn vingers omhoog. en dat tegelijkertijd van alle West-Europese landen hier de meeste Joodse mensen zijn vermoord. Dat ging me intrigeren. En toen is het uiteindelijk dus een interesse geworden waar ik onderzoek op ben gaan doen. Maar het was bij mij eerst altijd echt iets wat ik heel angstaanjagend vond. Maar dat onderzoek, dat ging dus over het holocaustonderwijs. Ja. Is dan het idee dat daar het begin van de tolerantie gemaakt moet worden? Of wat? Ik denk wel dat er in het onderwijs dat beeld geschept wordt. En dat dat historisch gezien ook zo is. Hè? Dat Nederland een tolerant land is. En dat het daarom zo vreemd is dat hier de Holocaust of de Jodenvervolging zich zo gelopen heeft zoals het gelopen heeft. Maar de strijd tegen dat het nog een keer zou kunnen gebeuren, of de strijd tegen antisemitisme, de strijd, die moet ook daar dus beginnen met dat Holocaustonderwijs. Nou, ik denk dat daar wel een hele belangrijke rol ligt, inderdaad. En dus we hadden het er straks ook over, hè, dat u het vooral ziet als een burgerschapsonderwijs waar u aan bijdraagt. En in de geschiedenisdocenten die ik geïnterviewd heb, die gaven ook wel vaak aan dat ze holocaustonderwijs gebruikten met een burgerschapsfunctie. Dat er ook echt een waarschuwing bij zit. Hè. De slogan Nooit meer Auschwitz, die komt bij het onderwijs ook veel naar voren. Hmm. Ja. En hoe belangrijk is het dan bij dat onderwijs dat mensen als meneer Ossendrijver voor de klas komen te staan om het verhaal zelf te vertellen? Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Vooral ook omdat uit mijn interviews gebleken is dat docenten heel veel aandacht besteden aan historische empathie met collaborateurs. Dus juist echt dat we de daders goed begrijpen. En daardoor wordt de connectie met de consequenties van die daders enigszins onderbelicht. Dus ik denk dat het dan heel mooi is als dan aan de andere kant van het verhaal ook getoond kan worden wat er gebeurt als er dus zoiets als verraad plaatsvindt. Wat voor consequenties dat heeft voor mensen in Nederland. En dat jaren later nog steeds voor enorme problemen kan zorgen bij mensen. Ja. En dat leerlingen dan dus ook begrijpen wat Nooit meer Auschwitz betekent. Wat voor rol je daar zelf dus ook in hebt. Hè? Dat je buitensluiten, racisme, antisemitisme, dat soort dingen. Dat begint bij jezelf. En als je leerlingen dus vanaf jongs af aan, maar vanaf het moment dat je burgerschap, onderwijs en onderwijs op dat soort onderwerpen kunt begrijpen, ook meegeeft van dat het belangrijk is om menselijkheid te benadrukken en elkaar te respecteren en te accepteren. Dat ook voor een samenleving zorgt, een inclusieve samenleving zorgt, waar dit soort dingen hopelijk niet meer zullen gebeuren. En dat leer je niet op het moment dat je het ziet als een rijtje geschiedkundige gebeurtenissen, D-Day, Arnhem, noem maar op. En als je dat, dan krijg je dat niet mee. Nee, zeker niet. Nee. En is het onderwijs toen, of misschien nu nog steeds, te veel op die manier georiënteerd? Dus op feiten leren, de Tweede Wereldoorlog als historische opeenvolging van gebeurtenissen, of is er toch voldoende aandacht voor dat andere wat u benoemt? Ik denk juist dat bij holocaustonderwijs de feiten, die zijn heel belangrijk, maar er wordt ook heel veel aandacht, juist omdat het sensitieve geschiedenis is, wordt het vaak ook een hele emotionele bedoeling. En dat is denk ik ook wel belangrijk. Als je een waarschuwing mee wil geven, moet je ook duidelijk uitleggen waarvoor. Ik denk alleen wel dat de nadruk ligt op het begrijpen van de daders en niet zozeer op het begrijpen van op de consequenties van daderschap. Waardoor eigenlijk de connectie tussen Nederland en dat daderschap en uiteindelijke consequenties, dus de dode Joodse mensen in Oost-Europa, onvoldoende gemaakt wordt. Ja. En dat leerlingen dus ook moeilijk kunnen snappen wat hun rol is Betekenis te geven aan die slogan Nooit meer Auschwitz. En vandaar zei u het belang van mensen die voor de klas dat komen vertellen. U keek daarbij af en toe naar die andere man aan tafel, meneer Ossendrijver. Ja. En die kijkt nu terug. Maar meneer Ossendrijver die was ook in Sneek op het Magister Alvinus College. En op de Rijksscholengemeenschap is het. En daar was wel een van die klassen waar u uw verhaal vertelde. En verslaggever Roel Pauw, die was daarbij. Hier zie je wat ik zei, hè? Ze gaan zoveel mogelijk naar achter altijd. Altijd. Joshua Ossendrijver bereidt zich voor op een voordracht voor leerlingen van de Magister Alvinus School in Sneek. Is dat alles? Oké. Hij heeft zijn verhaal al meer dan 600 keer verteld. Op deze school alleen al doet hij het 4 keer. En nu zitten er zo'n 40 leerlingen van VMBO 2 tegenover hem in de aula. We wachten op 1. Oké. Er zijn kinderen bij voor wie oorlog meer is dan een geschiedenisles, zegt docent Marenne Wisman. Ja, de jongetjes 2 vooraan, dat zijn kinderen uit de Oekraïne. Maar ze komen ook uit Syrië. En dan heb je nog Hamza en Aiden. Dat zijn wel kinderen met een andere achtergrond hier in Friesland. Ja. Dames en heren, goedemorgen allemaal. Ik stel voor dat we gaan beginnen. Goedemorgen. Gezellig dat ik vandaag bij jullie mag zijn en dat jullie mijn verhaal gaan horen. De openingszin van Ossendrijver is meteen raak. Ik hou van jullie. Ongemakkelijk gegiegel. Dat snel verstomt als hij het verhaal vertelt over een Joods jongetje dat op wonderbaarlijke wijze de oorlog overleeft. Het is een indringend verhaal over uitsluiting. Op een dag moesten alle Joden vanaf 6 jaar een Jodenster gaan dragen. Vanaf de overkant van de straat riepen ze naar hem. Hé, rotjoods, ga weg, joh. Jij hoort bij ons. Over deportatie en vernietiging. In plaats van water worden er vanaf het dak korreltjes naar beneden gegooid. Een uurtje later gaan de deuren open en worden er een paar honderd dode lichamen uit de gaskamer gehaald. Over Rotterdamse kinderen die zijn vermoord. 686 Joodse kinderen tot 12 jaar. Dat zijn wel 30 klassen zoals jullie. Kinderen vermoord omdat ze anders zijn. Over hoe het Ossendrijvers eigen leven heeft bepaald. David was mijn broertje. Roos was mijn moeder. Simon mijn vader. Ik heb ze nooit gekend. En het gaat er ook over dat herhaling altijd op de loer ligt. Ook hier in Sneek, in deze klas. Want nog steeds worden er mensen uitgesloten en vervolgd. En dat noem ik oorlog in de klas. Daar gebeurt exact hetzelfde, in het klein, wat in de oorlog gebeurde. Ik vind dat ze het fantastisch hebben gedaan. Ze hebben een uur lang eigenlijk ademloos zitten luisteren. Ja. Wat me vooral heel erg choqueerde was dat meneer zelf de baby was. Dat ik niet verwacht. En hoe het allemaal is gebeurd en zo, ik wist het niet zelf. In de oorlog bedoel je? Ja, ik wist wel dat dat was gebeurd, maar niet hoe het is gegaan en zo. Op deze school gaat het er ook wel eens minder gezellig aan toe. Gewoon een beetje klooien en een beetje irriteren. Maar het is niet zo ver dat we gewoon mensen zien huilen. Het is niet leuk, maar het blijft altijd nog. Maar bij oorlog in de klas, waar Ossendrijver het over had, denken sommige leerlingen toch in de eerste plaats aan iets anders. Dat het nu nog steeds in de wereld gebeurt. Israël en Oekraïne en al die ruzies. Dat vind ik best wel sneu. Free Palestina. Wat bedoel je daarmee? Dat de oorlog in Palestina moet stoppen. En hoe zou dat kunnen, denk je? Nou, dat Israël een keer stopt, ja. Wat kun je leren van het verhaal van meneer Ossendrijver wat dat betreft? Dat iedereen hetzelfde is. En dat je niet op elkaar moet gaan haten omdat iemand anders is. En dan 4 mei. Wat betekent dat nog voor deze jongens, deze meiden van 14, 15 jaar? 4 mei is toch dodenherdenking? Ja, ik moest altijd stil zijn vroeger. Dan was ik buiten aan het spelen. Dan zeiden mijn ouders, ja, nu stil zijn. Het is natuurlijk wel iets wat gebeurd is. En dan vind ik het wel fijn dat mensen er wel over na gaan denken. En dat ze er ook respect voor hebben. Ik vind het gewoon belangrijk dat het wel over wordt gesproken in de les en zo. Als je zelf zou moeten aangeven waar je dan aan denkt op 4 mei? Ja, gewoon over de haat naar de mensheid en over dat gewoon de verschil in de wereld en zo. Dat vind ik gewoon niet fijn. En, ja. Als er verder geen vragen zijn voor meneer Ossendrijver, dan stel ik voor dat we hem nog een applaus geven. Nou, dank voor jullie vragen. Ja, Joshua Ossendrijver, zo hoort u waarschijnlijk nooit de reacties achteraf. Nee, ik ervaar het nu op een heel andere manier. Ja, op wat voor manier? Wat leert u hier weer van uit de manier waarop Roel Pauw sprak met deze kinderen? Dat ik mijn doel toch enigszins weet te bereiken. En is er één specifieke reactie die dat is? Ik hoor iemand zeggen dat wij allemaal hetzelfde zijn. En dat is de essentie wel. Alleen, ik leer ze juist dat iedereen anders is. En juist omdat iedereen anders is, ben je hetzelfde. Dus heeft de samenvatting begrepen, maar... Heeft de samenvatting begrepen, ja. Maar niet het feit dat elk mens uniek is. Toch is dat iets waar... U van zegt, dan, daar ben ik dan toch tevreden over? Ja. Ja. En dan ga ik dezelfde vraag eigenlijk stellen aan u, Jannie Hartendorp. Want u heeft onderzoek gedaan naar holocaustonderwijs. En dan hoort u de kinderen reageren op meneer Ossendrijver. Wat hoort u dan? Nou, ik vond het heel mooi om te horen. Omdat Josh gaf aan dat hij het belangrijk vond om menselijkheid te benadrukken en dat buitensluiten niet goed is. En ik had het gevoel dat die boodschap wel echt geland is. En dat, ja. Dat is, lijkt me, ja, dat is het doel. Dus ik vond het heel mooi. Ja. Ja. Ook zo'n meisje wat dan zegt Free Palestine als een soort van... Nou ja, en dan later toch, als je doorvraagt, ook die boodschap begrepen lijkt te hebben. Ja. Ja. Want u sprak leraren, mevrouw Hartendorp, die dit soort onderwijs geven. Wat viel dan op in de gesprekken met leraren? Hoe zij dat onderwijs benaderen? Nou, het viel me op dat geschiedenisdocenten holocaustonderwijs er heel erg belangrijk vinden. En er daarom dus ook wel tijd voor willen maken. Vaak ook extra tijd voor maken. En dan dus ook gastsprekers uit willen nodigen. Of het onderdeel maken van een bepaald thema. Bijvoorbeeld mensenrechten of inderdaad burgerschap. En ik merk wel dat ze... soms wel, je hebt heel veel regionale verschillen. Ik heb gemerkt dat bijvoorbeeld in noordelijke provincies dat het makkelijk gaat om het erover te hebben. En dat je in Zuid-Holland bijvoorbeeld wel eens discussie krijgt. Of dat men het inderdaad ook over Israël wil gaan hebben. Of over andere onderwerpen. Van waarom deze genocide zo centraal en andere niet. Dus je hebt daar best wel veel verschil in. Hmm. Ik merk ook dat docenten vaak een persoonlijke connectie voelen met de Holocaust. Dan wel door... Nou ja, door de Tweede Wereldoorlog geschiedenis ook bij docenten die niet Jood zijn, maar dat ze toch alsnog wel een persoonlijke verbintenis voelen met het onderwerp. En dat komt denk ik ook door hoe we in Nederland het herdenken en de boeken die we lezen en de films die we zien en dat maakt gewoon indruk op het collectieve geheugen, denk ik. Mm-hmm. Maar maakt de persoonlijke fascinatie of de relatie van een leraar met de Holocaust, maakt dat de lessen die hij of zij daarover geeft beter? Niet per se. Eerder wel uitgebreider, maar niet per se beter. Nee. Want ja, zoals ik al zei, ik had zelf ook een geschiedenisdocent die volgens mij heel belangrijk vond, maar niet vond een film genoeg. Nee. Persoonlijk vind ik dat niet echt een goede methode om over een geschiedenisonderwerp les te geven. Het is vooral dat ze... Ik merkte dat ze een persoonlijke verbintenis mee voelden. En dat was met slavernijonderwijs minder zo. En dan merk je ook dat daar dus ook minder tijd en ruimte voor is. Ja, want u ziet wel degelijk overeenkomsten tussen de manier waarop over de Holocaust gepraat wordt en over het slavernijverleden. Of dat er overeenkomsten zijn die in de les een plek zouden moeten krijgen. Ja, nou, wat mij opviel is dat in beide geschiedenissen het Nederlands daderschap genuanceerd wordt. Dus het stukje verraad bij de Holocaust, dat wordt toch, dat wordt anders. Dat wordt behandeld door in te zoomen op de collaborateur en de complexiteit van daderschap in te zoomen. En vervolgens worden de slachtoffers meer gezien als een soort homogene groep. En dat is bij slavernijonderwijs ook zo. Daarnaast is een risico voor dehumanisering of ontmenselijking. Mm-hmm. Door te hebben over gigantische aantallen en industriële aantallen en afbeeldingen die heel extreem kunnen zijn, zowel bij slavernij als bij de Holocaust, draagt het bij aan een soort beeld van slachtoffers door de geschiedenis, waar de slachtoffers zelf eigenlijk geen invloed hebben uitgeoefend op geschiedenis, terwijl Joodse mensen in Nederland al eeuwenlang een integraal onderdeel van de samenleving zijn, zowel voor de Holocaust als daarna. Ja. En tot slaaf gemaakt hebben ook niet 300 jaar lang zitten wachten totdat ze bevrijd werden, maar hebben zich ook verzet. En daar zit ook menselijkheid in. Dus bijna stereotypering van slachtoffers. En dat maakt dus ook dat dehumaniseren makkelijk optreedt. En dat kan weer leiden tot, tot antisemitisme en racisme. Hmm. Omdat je mensen dus niet serieus neemt als mens. Het is interessant, want dat is eigenlijk ook wat u benadrukt in dit klas, hè, meneer Olsterdrijver. Dat het eigenlijk met pesten, met het apart zetten van groepen in de klas, dat het daar al mee begint. Ja, in wezen zeg je, als iemand uitsluit van ik ben een beter iemand dan jij. Jij bent minderwaardig. En dat zie ik zo bij de Holocaust. Hoe Joden werden behandeld als minderwaardigen. Übermens en Untermens. Mm. Maar dat we dat ook terugzien als we gaan kijken naar de geschiedenis van, als ik het nu zo inschat, naar de van de slavernij. Waarom konden wij met gemak zwarte mensen verschepen en verhandelen? Omdat we ze niet zagen als een volwaardig mens, maar als minderwaardig. Een overeenkomst tussen u beiden. We gaan even kijken in Wageningen, want daar is op dit moment ook een herdenking aan de gang. Of gaat die beginnen? Verslaggever Danny Simons, wat gebeurt er nu? Op dit moment kijk ik uit op een zee van paraplu's. Een zee van paraplu's die hier naartoe is komen stromen, wil ik haast zeggen, door de regen. Vanaf de Johannes de Doperkerk, waar eerder vanavond een herdenkingsdienst was. Die stille tocht die stopte onderweg ook nog even bij een Joods monument, waar de burgemeester en de kinderburgemeester namens alle inwoners van Wageningen een herinneringssteentje hebben gelegd. En inmiddels is dus de hele stoet hier aangekomen, moet ik zeggen. En kijkt hier uit op dat monument voor de gevallenen, waar zometeen gedichten worden voorgedragen, waar zometeen de burgemeester een toespraak gaat houden, en waar dus zometeen die 2 minuten stilte is, en waar dus ook het Wilhelmus gespeeld gaat worden. En dat monument voor de gevallenen, ik noemde het dus net al, dat is een monument waarop allerlei namen te zien zijn. Namen van de burgerslachtoffers die hier in Wageningen vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En net sprak ik met de directeur van Wageningen 45, dat is Chris Jansen. En ik vroeg Chris Jansen wat hij nou eigenlijk weet van die mensen, van die namenlijst, die hier dus ieder jaar het decor vormen van de herdenking. Nou, dat het allemaal hele verschillende mensen waren. Voor een deel mensen die natuurlijk al in Wageningen studeerden. Inwoners, verzetstrijders. Een van de eerste verzetsdaden in Nederland was hier in Wageningen. Was het stelen van het bevolkingsregister. En al die namen vind je terug op het monument. U bent al een aantal jaar betrokken, hè, bij de organisatie. U deed eerst communicatie, u bent nu de directeur. Is dit jaar voor u anders dan de andere jaren dat u betrokken was bij de activiteiten op 4 mei en 5 mei natuurlijk ook? Nou, wat je ziet, dat de wereld natuurlijk wel aan het veranderen is. Er speelt natuurlijk heel veel in de wereld. Er zijn oorlog op ons continent, oorlog in het Midden-Oosten. En natuurlijk heeft dat invloed op onze programmering. En natuurlijk besteden we daar aandacht aan. En ja, dat merk je natuurlijk terug in het hele programma. Op wat voor manier? Nou, dat we dat natuurlijk in alle bijdragers die er zijn, en ook straks morgen op het hoofdpodium, dat daar veel inhoudelijke aandacht voor zal zijn. Maar we proberen ook echt mensen te activeren om met die boodschap aan de slag te gaan. Dus ook tijdens het festival hebben we voor het eerst echt een inhoudelijk podium om gesprekken te voeren over wat er in de wereld aan de hand is. Een van de boodschappen vanavond al is de kracht van de menselijkheid en het gevaar van ontmenselijking. Ja. Waarom die boodschap? Nou, omdat je, wat je nu ook in onze samenleving ziet, is dat als je mensen makkelijker wegzet, dat leidt tot polarisatie. Polarisatie leidt tot generalisatie. En dat kan op een gegeven moment een geleidende schaal naar onmenselijk zijn. Als je mensen niet meer ziet als individu, maar als groep, wordt het makkelijker om mensen weg te zetten. En wij willen vanuit Wageningen proberen met die boodschap van medemenselijkheid dat te voorkomen. En op die manier legt u dus ook een link van het verleden eigenlijk met het heden? Ja, zeker. Ja. Volgend jaar ook een belangrijk jaar. Merken we daar al iets van in de activiteiten van dit jaar? Nou, we kijken natuurlijk vooruit richting 80 jaar vrijheid. Precies. Als we 80 jaar vrijheid koesteren. En wat we bijvoorbeeld hebben gedaan is dat we de Nationale Databank Bevrijdingsverhalen hebben gelanceerd. Dus omdat we weten dat dit de laatste generatie direct getuige is, roepen we nu iedereen op om via bevrijdingsverhalen.nl die verhalen te delen, zodat ze voor de eeuwigheid bij ons blijven. Vandaag dus een bijzondere editie, maar hopelijk volgend jaar des te bijzonderder. Zo is het. Dank u wel. Danny Simons was dat in Wageningen. Kijk intussen naar de vlag van het paleis op de Dam. En daarachter de Dam beneden gaan we zo meteen ook weer naartoe om daar de nationale herdenking mee te maken. Maar die herdenking, die 2 minuten stilte, meneer Olsterdrijver. Ja, u zei al, eigenlijk herdenk ik elke dag. Maar zijn die 2 minuten, waar denkt u dan specifiek aan? Dan denk ik eigenlijk terug naar 2010. Het jaar waarin ik mijn identiteit kon bewijzen. Ja. En ik ook de eerste foto in handen kreeg van mijn ouders en mijn broer David. En op dat moment, dat vergeet ik nooit, kreeg 4 mei, de dodenherdenking, een gezicht van mij. Ik heb die avond, mijn eerste dodenherdenking dat ik het wist, met de foto in mijn handen gezeten. En sindsdien is 4 mei toch anders dan dat die ooit is geweest. Want niet alleen David, ook andere familieleden zijn vermoord in Auschwitz. En Sobibor. En Sobibor, ja. Dus dan krijgen ze heel duidelijk een gezicht. Mevrouw Hartendorp, dat, ja, neem aan dat dat voor u wat minder concreet is. Waar denkt u aan tijdens die 2 minuten? Ik denk aan het geluk dat ik heb dat ik in vrijheid mag leven. En ik heb een paar jaar geleden, heb ik toen het namenmonument kwam in Amsterdam, en toen dat geopend werd, kon je een naam kon je adopteren. En ik had toen 2 dochters van 2 en 4. En toen heb ik 2 namen van 2 meisjes van 2 en 4 geadopteerd. Mm-hmm. Die waren meegegaan met het kindertransport. Dus je Vught, de Westerbork en dan ook Sobibor, geloof ik. En op die manier probeerde ik dan van, dat was iemand, waren de dochters van iemand anders. En dat greep mij heel erg aan. Dus dacht ik, dan doe ik dat op zo'n manier. Dus dan denk ik ook aan hun. Ja. We hebben het al even gehad over de rol van onderwijs bij ook deze herdenking bijvoorbeeld. Merken jullie, en dat is een vraag eigenlijk aan beide, wat in dat zo'n gesprek in de klas over de Holocaust, wat dan de waarde is van 2 minuten stil zijn elk jaar op 4 mei? Eens kijken elkaar aan, van wie gaat er antwoord geven? Ja. Nou, ik denk dat het heel mooi is om zo'n ritueel, wat het eigenlijk is, om dat in stand te houden. En dat iedereen, het werd ook al in de verschillende reportages gezegd, dat er ruimte is om stil te staan bij oorlogsgetroffenen wereldwijd. Mm-hmm. We hebben in Nederland een hele diverse samenleving. Dus ik denk dat het juist een hele mooie gelegenheid is om leerlingen het besef te geven van, je bent vrij hier, dat is niet vanzelfsprekend. En dan kunnen we best wel even met elkaar bij stilstaan 1 keer per jaar. En legt u, meneer Osterdrijver, tijdens die verhalen die u vertelt in de klas, de relatie tussen dat verhaal van u, de betekenis daarvan, en de betekenis van die 2 minuten stilte die we zo meteen gaan? Nee, die komt eigenlijk niet te sprake in mijn les. Mijn les bestaat uit 2 delen. Het is mijn levensverhaal. Alleen, men heeft totaal niet door dat het mijn levensverhaal is. Want ik vertel het verhaal van een Joods jongetje David. Mm-hmm. En pas halverwege blijkt dat ik dat jochie ben. Dat is het eerste deel. En dat is een kapstok. Want aan die kapstok, daar hang ik mijn 2e deel van mijn les. Mm-hmm. En dat is het doortrekken naar het heden. Het antisemitisme verbreden naar uitsluiting in het algemeen. Maar ik denk door dat eerste deel, dat kinderen die nu 2 minuten stil te houden, ik zei net, het heeft mij een gezicht gekregen, ook voor die kinderen. Want het is mijn persoonlijke verhaal. En het heeft een indruk gemaakt, waardoor ze het verbinden aan wat ik ze heb verteld over mijn familie. En die 2 minuten stilte, waar ik naar vroeg, die zijn er in het hele land. Ja. Maar natuurlijk ook op de Dam in Amsterdam. Die lijkt, zeg ik op dit moment, minder vol dan andere jaren. Wie aanwezig wilde zijn, die moest zich vooraf melden en naar binnen gaan via toegangspoorten waar mensen gecontroleerd werden, hoorden we al eerder. Verslaggever Josephine Trehi in Amsterdam. Is de sfeer daardoor anders dan andere jaren door die maatregelen, denk je? Nou ja, het valt inderdaad op dat het een stuk minder vol is. Sterker nog, net gehoord dat er 4.000 mensen in totaal op de Dam zijn. Er was plek voor 10.000 mensen in plaats van 20.000 normaal. 4.000, en daarvan zijn ook nog eens ruim 1.300 die al genodigd waren, ook in de Nieuwe Kerk. Dus qua publiek ruim 2.700 mensen, ja, dat is een stuk minder. Terwijl ik dit vertel, komen de koningin en koningin aangelopen vanaf het paleis. En luisteren we nu even naar de ceremoniemeester. Burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. De Holocaust, oorlogsgeweld, Terreur en onderdrukking hebben in onze samenleving diepe sporen achtergelaten. Alle herinneringen en emoties komen samen tijdens de nationale herdenking. Daarbij beseffen wij dat bij gewapende conflicten, zoals op dit moment in vele delen van de wereld, tot op de dag van vandaag onschuldige slachtoffers vallen. Zo dadelijk om 8 uur is het overal in Nederland stil. 2 minuten waarom we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen en mogen zijn. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, leggen Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin als eerste een krans bij het Nationaal Monument. Ja, de ceremoniemeester die iedereen hier ook welkom heet en uitlegt wat er gaat gebeuren. De koning en koningin lopen nu naar het monument om de eerste krans te leggen. Die krans leggen zij namens de gehele Nederlandse bevolking. Vervolgens zullen nog meer kransen gelegd worden straks na de 2 minuten stilte. Kransen voor omgekomen militairen, voor mensen die in verzet hebben gezeten, voor burgers die zijn omgekomen in Europa en Azië. En voor mensen vanwege de slachtoffers van de Holocaust. Maar zo dadelijk eerst het signaal tap toe, geblazen door trompetist en sergeant Roel van der Zanden. En dat gaat dan de 2 minuten stilte inluiden, die niet alleen hier op de Dam, maar in heel Nederland de 2 minuten stilte zal inluiden. En na aansluiting van die 2 minuten stilte zal dan het Wilhelmus klinken. Daarna ook nog een toespraak door een jongere. Maar nu eerst dus tap toe. En dan is het nu na het Wilhelmus tijd voor een jonge spreker. Ieder jaar wordt er een jong iemand uitgenodigd om hier een voordracht te houden op de Dam. En dit jaar is dat Marijn Spruit uit Sittard. Zet op! Kom in! Op de plaats! Rust! Met de fiets een ijs halen in Duitsland. Dat is heel normaal voor mij. Maar zo'n 80 jaar geleden moesten ze daar niet aan denken. Nu kan dat gelukkig wel. Door de soldaten die vochten voor onze vrijheid. Waardoor we nu zonder problemen kunnen gaan en staan waar we willen, kunnen zijn wie we willen zijn en de keuzes kunnen maken die we zelf willen maken. Op deze bijzondere dag van vrijheid wil ik graag het verhaal van mijn overgrootopa delen. Tijdens de oorlog zat hij in de Japanse interneringskampen. Ondanks het lijden en het verdriet heeft hij hoop en liefde gevonden. Het was daar, in die duisternis, dat hij mijn overgrootoma ontmoette. Zij was verpleegster die met haar zorgzaamheid en medeleven licht bracht in de donkerste tijden. Hun verhaal is een herinnering aan de kracht van liefde en doorzettingsvermogen. Zelfs in de moeilijkste tijden. Laten we vandaag stilstaan bij de vrijheid die we hebben en diegenen herdenken die vochten voor onze vrijheid. Samen kunnen we ervoor zorgen dat hun offers nooit vergeten worden en we samen blijven streven naar een wereld vol liefde en vrede. Ja, de voordracht van Marijn Spruit uit Sittard. Ceremoniemeester neemt weer plaats aan het katheder en dan is het tijd om de eerste kransen hier te gaan leggen. En dat zei verslaggever Josephine Treilly. In de studio Johan die Hartendorp, onderzoek gedaan naar holocaustonderwijs in Joshua Ossendrijver, die zijn levensverhaal vertelt in dat onderwijs in klasse. En die met mij die twee minuten stilte hier hebben meegemaakt. Waardig. We hebben in elk geval die twee minuten stilte gehad. Dat is belangrijk, denk ik. Opgelucht. Opgelucht zelfs. Ja, ik zag het op de gezichten van beiden. Nu waarschijnlijk op het mijne. Ja. En waar kwam die opluchting vandaan? Toch de spanning dat het misging? Of? Ik zeg niet dat ik het had verwacht, maar ik hield wel rekening mee. Ja. En dan toch ook misschien wel mooi dat we dit gewoon met z'n allen... Ja. In alle waardigheid. Precies, kunnen doen. Ja. Terwijl er toch zoveel meningsverschillen zijn. Ja. Nou, wat zegt u dat, mevrouw Hartendorp? Nou, ik was ook wel opgelucht, dus ik moet bekennen dat ik dus niet echt heb kunnen doen wat ik normaal gesproken deed. Want ik zat echt een beetje op hete kolen. Ik dacht, zal er iets gaan gebeuren of niet? Het is waarschijnlijk ook omdat u hier in deze studio zit met al die beeldschermen. Nee, ja. Nee, maar goed, ik was ook opgelucht. Ik ben blij dat er 2 minuten stilte is geweest. Ja. Ja, want u vertelde al dat u ook wel eens op de Dam bent geweest. Dat is ook wel eens anders geweest, die rust. U stond bij de Damschreeuwer in de buurt. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Dat was in 2010 inderdaad. En ik ging daarvoor ging ik eigenlijk jaarlijks naar de Dam. Vanaf ik een jaar of 20 was. En daarna niet meer. Dus dat was ook een hele... Toen verwachtte ik het gewoon niet. En nu had ik zoiets van, nou, nu gaat er waarschijnlijk wel iets gebeuren. En nu gebeurt het niet. Dus dat is heel mooi. Waarbij het tweede natuurlijk altijd beter is. Maar de maatregelen en of het goed is, fout is, daar wil ik in deze uitzending en de andere mensen heel erg veel over napraten en doorpraten. Maar een van de gevolgen lijkt te zijn dat er maar heel weinig mensen op de Dam waren. Doet dat afbreuk aan het moment, vindt u? Vraag ik aan beide. Nee. Ik heb een gevoel alsof ik naar de coronatijd zit te kijken. Toen was de Dam nog veel leger. En misschien dat dat nog meer indruk op mij maakte dan een Dam die heel vol is. Het symboliseerde voor mij de leegte die de Holocaust heeft achtergelaten. Ja. Terwijl dat ook de leegte is een beetje van die ene krant die dan al door de koning is neergelegd en de rest nog niet. Dus er zijn natuurlijk tal van manieren waarop je die mee kunt krijgen. Doet het volgens u afbreuk aan... Ja, afbreuk zou ik niet willen zeggen, maar ik vond het altijd wel juist mooi dat je er met z'n allen bent. En ik denk dat nu de afgelopen weken, waarin er heel veel aandacht werd besteed aan alles wat er potentieel mis kan gaan, dat tot letterlijk een paar minuten geleden bij iedereen best wel hoog zat. En dat wel heeft bijgedragen dat mensen dus blijkbaar zich niet veilig genoeg voelden, dan wel niet welkom genoeg voelden om te komen. En dat is toch wel jammer. Ja. Gaan we kijken hoe ze dat volgend jaar doen. Eerst kijken hoe het in Wageningen gegaan is. Danny Simons is daar. Hoe was het, de herdenking, de 2 minuten stilte? Nou, het is een herdenking die hier niet helemaal verloopt volgens draaiboek. En dat heeft met de timing te maken. Want we staan hier met een radiowagen. En daar konden we dan ook de herdenking op de Dam volgen. En terwijl op de Dam het Wilhelmus werd gespeeld, werd hier pas de tap toegespeeld voorafgaand aan de 2 minuten stilte. Kortom, de 2 minuten stilte kwam hier eigenlijk te laat. En dat kwam eigenlijk doordat de burgemeester volgens mij wat uitliep met een toespraak. Overigens was dat wel een hele mooie toespraak. De strekking was eigenlijk... Kijk, er zijn steeds minder mensen die de verhalen van de Tweede Wereldoorlog kunnen navertellen. Maar Wageningen is ook een stad die oorlogsvluchtelingen op dit moment opvangt van oorlogen die nu bezig zijn. En mochten we eigenlijk vergeten hoe belangrijk het is om vrij te zijn, dan zijn er toch in onze stad andere mensen die dat kunnen blijven benadrukken door hun ervaringen uit land van herkomst. Ik sta op dit moment ook bij 2 meisjes die er net bij waren toen na de burgemeester die speech uitsprak. Wat vonden jullie van de herdenking? Ik vond het heel mooi. Het was, we hebben ook met die act meegedaan en het was gewoon heel mooi. Nou. Met welke act bedoel je precies? Die act van de herdenking. Het toneelstuk dat de Stille Tocht opende. Ah, kijk eens aan. Dus jullie hebben je daarvoor dan ook extra, neem ik aan, verdiept in wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld is gebeurd? Voor dat toneelstuk? Ja, onder andere. We speelden allemaal een vluchteling uit een bepaald land met een bepaald verhaal. Dus we hebben ons zogenaamde verhaal verteld. En wat was jullie verhaal? Weet je dat? Kan je dat vertellen nog? Nou, ik ben Shalon en ik kom uit Burundi. En mijn vader die was vermoord en mijn moeder die was op de vlucht geslagen. En toen ben ik naar Nederland gevlucht, helemaal alleen. En ik woon nu inmiddels dan 10 jaar in Nederland en ik heb nog steeds een onvrij gevoel. Dus eigenlijk hebben jullie ervaringen van andere oorlogsvluchtelingen gebruikt om te werken in dat toneelstuk, om eigenlijk ook wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, om die gebeurtenis extra kracht bij te zetten dat we die niet vergeten. Ja, klopt helemaal, ja. Ja. Nu is de herdenking hier nog eventjes bezig. Er worden zometeen bloemen gelegd. Dat gebeurt dus inderdaad voor dat monument, hè, voor de gevallenen, waar allerlei namen op staan van burgerslachtoffers die in Wageningen zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kennen jullie verhalen van stadsgenoten? Ja, ik ken één verhaal, die kreeg ik te horen toen ik op de basisschool zat. Was er een meneer, hij heette volgens mij Henk, en die was bij ons langsgekomen en hij vertelde zijn verhaal hoe hij een bombardement had meegemaakt. En hij zijn moeder daardoor verloor. En het was echt een heel heftig verhaal. En dat kwam hij bij ons vertellen. En toen daarna zijn we naar een monument gegaan. En hebben we daar bloemen gelegd met de school. Kortom, het maakt allemaal diepe indruk. Ja. Ja. Dank jullie wel. En nog een fijne herdenking hier. Dank je wel. Danny Simons was dat in Wageningen. Ja, en toch ook weer kijk ik mijn studiogasten hier aan, omdat onderwijs over de Holocaust deze dag, het hangt allemaal met elkaar samen. En Johan de Hartendorp, gepromoveerd op Holocaust-onderwijs, u ziet dan vaak een verschil tussen leren over de oorlog of leren van de oorlog, terwijl dat eigenlijk heel dicht bij elkaar zou moeten liggen, hoor je nu ook weer vanuit Wageningen. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook dat, dat er ook hele mooie lessen uit te leren zijn over hoe we met elkaar om moeten gaan, in hoe we elkaar moeten respecteren en accepteren. Inclusiviteit is heel belangrijk, vind ik. Men zegt altijd hè, dat Nederlanders zijn tolerant. Ik denk dat tolerantie het minimum is. Ik denk dat het belangrijk is dat je elkaar moet accepteren. Mm-hmm. En dat je er dan dus ook bij hoort. En dat je al verhaal ertoe doet. En dat, ja, dat kun je heel mooi inzichtelijk maken door de lessen die je uit vervolging kunt trekken. Ja. En dat er dan dat die Holocaust zelf zo ver inmiddels in het verleden ligt. En nog wel mensen zijn die erover kunnen vertellen. Maar dat waren, zoals meneer Ossendrijver toen, letterlijk babytjes. Maakt dat het moeilijker om daar lessen over te vertellen en dus ook lessen uit te halen? Ik denk het wel. Dat merken we met slavernijonderwijs ook zo. Dat mensen zeggen, oh, dat is al zo lang geleden. En trouwens, ik vind de Holocaust helemaal niet lang geleden. 80 jaar is niet alles zo lang. Alles relatief geleden. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. Het gaat er ook over. Wat belangrijk is dat je het in leven houdt. En op een manier dat het ook dienend is voor de huidige samenleving. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om dat te blijven doen. U doet dat onder andere, maar daarvoor, u zei het bijna terloops eerder in de uitzending, was u ook al leraar of directeur? Was directeur van een basisschool, directeur ja. van een basisschool. Maar toen was u nog Klaas Slecht. Ja. Ja, wist u nog niet precies wie u was. Was u dan in die hoedanigheid toen bezig met de Holocaust op die basisschool? Altijd. Op wat voor manier? Het is mij een kernpunt geweest in mijn geschiedenislessen. In mijn tijd als onderwijsman. Omdat ik toen al ervan overtuigd was dat mensen het slachtoffer worden van het uitgesloten worden, omdat je op de een of andere manier anders bent. Een ander zijn wat u vertelde u toen al wel voelde, maar nog niet kon duiden. Dat kon ik niet duiden. Ja. En ook niet vanuit mijn eigen geschiedenis. Ja, maar die gaat door met uw verhaal, want u voelde dat dat belangrijk was. Ja. En op wat voor manier gaf u dat dan vorm als... Ik was directeur in een, wat men toen noemde, het heeft me altijd tegengestaan, in een zwak sociaal milieu. En dat is een stempel drukken. Dat mag je nooit doen. Ja. Mensen in een hokje stoppen. Bij deze gedaan en vergeten. Bij deze gedaan en vergeten. Maar ik was een van de eerste, ook weer zo'n naar woord, zwarte scholen. Het zal rond 1972, 73 zijn geweest. Ik was een jonge vent van pakweg 28 jaar. En mijn school, die was binnen een jaar tijd grotendeels Turkse bevolking, Marokkaanse bevolking, Surinaams, Antilliaans. Mm-hmm. En dat was een weerslag, helaas, op de Nederlandse bevolking die er al op die school zat. En wat betekende dat voor de manier waarop er over de Holocaust onderwezen kon worden? Ja, want ik verloor daar ook kinderen. En dat vind ik op zich niet het belangrijkste. Maar men koos van, mijn kind gaat niet op een school waar Turken zitten. En ze gingen werk verder, naar een andere school. Eigenlijk had u de les aan de ouders moeten geven. Overigens, mijn vrouw voor de klas stond. Ja. Maar eigenlijk, de ouders zijn misschien nog een veel groter probleem dan de kinderen. Ja, tuurlijk, kinderen waren nooit een probleem. Nee. Het zijn die ouders. Ja. Heeft u daar wel eens over nagedacht, mevrouw Hutterup, dat je die lessen eigenlijk ook aan de ouders zou moeten geven en niet alleen aan de kinderen? Nou ja, ik denk wel dat... Ik heb geschiedenisdocenten geïnterviewd vanuit het uitgangspunt dat geschiedenisdocenten een rol hebben in het bepalen van welke verhalen er uiteindelijk overeind blijven en hoe men betekenis geeft aan het verleden en hoe je het herinnert. Mm-hmm. Maar dat, ja, de geschiedenisdocenten zijn natuurlijk niet de enige personen die dat doen. Je hebt ook ouders die daar een rol in spelen. En die, je hebt ouders die gewoon niet willen dat bepaalde onderwerpen uitgebreid beantwoord of besproken worden. Er zijn docenten of ouders die het onzin vinden om het koloniale verleden op een bepaalde manier te belichten. Er zijn ouders die holocaustonderwijs onzin vinden. Dus, en op het moment dat dat zo is, dan heeft dat natuurlijk ook weer weerslag op hoe het kind het ziet. Maar dan is het juist zo, vind ik het juist heel belangrijk dat geschiedenisdocenten die rol pakken om wel de feiten bij die leerlingen neer te leggen en ook die burgerschapsboodschap mee te geven. En dan, ja, dan kunnen die kinderen thuis een interessante discussie voeren, denk ik dan. Ja, dat kunnen ze inderdaad. Zoals wij hier een interessant gesprek hebben en we op de achtergrond al wat kransen erbij zien hangen voor het monument op de Dam. Josephine Trehi, daar gaat zo meteen ook Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, een krans leggen. Ik zie twee mensen, niet zijn de Femke Halsema, nu naar achteren lopen. Wie zijn dat? Er zijn nu mensen, deze krans die nu is gelegd, dat is de vijfde krans die gelegd is. Dat is voor militairen, mensen die omgekomen zijn in dienst van Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog of in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Dus bij al die kransen werd er ook uitgelegd voor wie het is, maar ook waarom. Dus bijvoorbeeld voor de mensen die omgekomen zijn bij het verzet werd dan toegevoegd dat zij opstonden voor de rechten van anderen, voor de rechtsstaat, democratie. Het heeft natuurlijk ook mee te maken dat de oorlog steeds langer geleden is. Dat er ook wel iets meer context gegeven wordt, ook voor jongere generaties. Maar inderdaad, hierna is het dan de beurt aan de toespraak van burgemeester Halsema van Amsterdam. Het is gebruikelijk dat dat om de 3 jaar gebeurt. Ze deed dat eerder in 2019 en 2022. Ze neemt plaats achter de microfoon, dus laten we luisteren. Aan elke oorlog komt ooit een einde. Maar ook als de wapens zijn neergelegd, raast geweld voort in de herinnering. Bij diegenen die overleefden, bij de nabestaanden. Er is verdriet, schuldgevoel soms om er nog te zijn. Oude angst kan zomaar opvlammen. Bij het plotselinge geluid van een sirene. Als er gescholden wordt of er agressie is in onze straten. Als beelden van gruwelijk oorlogsgeweld onze huiskamers en onze harten binnendringen. Viri Cohen was een verpleegster in de crèche tegenover de Hollandse Schouwburg. Naast waar nu het National Holocaust Museum is gevestigd. Samen met anderen redden zij vele honderden Joodse kinderen. Op de muur van de binnenplaats van het museum is een uitspraak van haar te lezen. Er staat: ik droom niet van de kinderen die eruit gekomen zijn. In de spiegel van mijn herinnering zie ik de kinderen in een rij naar de overkant lopen, de voordeur van de crèche uit. Dat waren de kinderen die ze niet kon redden. Die op transport werden gesteld en in de vernietigingskampen werden vermoord. De herinnering aan hen kwelde Viri Cohen tot aan haar dood. Oorlog maakt wonden die nooit helen. Pijn, een diep gevoel van verlatenheid en van onveiligheid leven voort. Bij Holocaust-overlevenden, verzetshelden, bij veteranen die hebben gevochten voor internationaal recht en vrijheid. Bij hun kinderen, bij hun kleinkinderen. Ook nu, onder ons, zijn er zoveel van wie de verhalen niet eens bekend zijn, die de last van oorlog met zich meedragen. Wij, hier verzameld, zijn de erfgenamen van een zwaar bevochten vrede. En laten wij die erfenis, onze open samenleving, beschermen. Door altijd op te staan tegen antisemitisme. Tegen elke vorm van haat en discriminatie. Door onze grondrechten te koesteren. Net als de vrije pers en onze democratie. Soms klinkt meningsverschil zo luid dat het ons mededogen overstemt. Laten wij een zacht gemoed hebben voor al die mensen die de wond van de oorlog elke dag voelen. Laten we oog hebben voor iedereen die rouwt, om alle kinderen die de wereld niet heeft kunnen redden. Laten we soms even stil zijn. Laten we elkaar tot troost zijn. Ja, burgemeester Halsema, indrukwekkende toespraak. Er was natuurlijk veel gedoe over of ze iets zou noemen over de actuele situatie in de wereld, over de oorlog tussen Israël en Hamas. Ze had al gezegd dat ze dat niet zou doen, maar wat ze zegt in het begin, op de een of andere manier dat ze daar toch aan verwijst, doordat ze zegt dat angst vanwege oorlog zomaar weer kan opvlammen. Bijvoorbeeld door beelden van gruwelijk oorlogsgeweld die onze huiskamers en onze harten binnendringen. Hier op de Dam zullen nu nog een aantal kransen gelegd worden. En dan de herdenking hier zal dan worden afgesloten, zodat morgen de bevrijding gevierd kan worden. Vanaf de Dam in Amsterdam, goedenavond. Josephine Trehi, die naar aanleiding van de toespraak van burgemeester Halsema zei dat er toch wel wat referenties aan zaten in een verder mooie toespraak die ik hier in de studio heb zitten luisteren met Joshua Ossendrijver en Johan die Hartendorp. Wat vond u van de toespraak van Halsema? Dingen die opvielen? Hoe ze heel voorzichtig manoeuvreerde, wat ook hier werd net verteld, niet het conflict Israël-Hamas benoemend, maar er wel een refererend. Volgens Josephine Trehi in het begin, maar er zaten wel meer referenties in. Ja. Welke viel u op? Dat is misschien een te moeilijke vraag, dus u hem niet voor uw ogen heeft. Dat is een lastige vraag, omdat ik het net heb gehoord. Ja. Ja. Ik zou het eigenlijk toch maar moeten laten... Maar ze bleef toch ook heel nadrukkelijk wel op veel punten bij waar deze 4 mei voor bedoeld is. Ja. De Holocaust, de slachtoffers, de mensen die daarna gestorven zijn. En dat is toch waar deze 4 mei over moet gaan. Ja. Wat viel u op, mevrouw Hartendorp? Ik vond het een hele mooie speech. Ik hoorde de referentie ook toen ze naar de huiskamer, dat het de huiskamer binnendringt, de beelden van oorlogsgeweld. Ik vond dat ze dat inderdaad mooi manoeuvreren. Maar soms ook, zei ze aan het einde, klinkt het meningsverschil zo hard dat het ons mededogen overstemt. En laten we alsjeblieft zijn mijn woorden, eens een keer stil zijn met z'n allen. Toch ook een duidelijke referentie aan meningsverschillen en elkaar overschreeuwen. Ja. Ja, zo staat een herdenking, ook al probeer je hem zo ver mogelijk te houden van wat er tegenwoordig gebeurt, daar nooit los van. Maar dat is eigenlijk ook de kern van wat u beiden vertelt over het Holocaustonderwijs. Ja. Tuurlijk, ik trek het ook naar het heden. In mijn tweede deel. En ook heel blij dat Femke Halsema, ze noemt het woord antisemitisme, en zegt daarna, en bovendien alle vormen van haat en discriminatie. En ook daar ben ik heel blij mee. Maar wel eerst antisemitisme. Maar wel eerst antisemitisme. Ja. Van Hartendorp? Ja, ik vind dat het mooi aansluit bij de boodschap die Joshua wilt overbrengen. Hè, dat medemenselijkheid belangrijk is. En dat je op zulke momenten daar ook bij stil moet staan. In plaats van de polarisatie op te zoeken. Mm-hmm. Dus ik vind dat heel mooi verwoord. Sterker nog, want die gedachte bij het onderwijs, hè, dus begrip hebben dat het klein begint, groot kan eindigen, dat we dus nu toch die 2 minuten stilte waardig hebben meegemaakt met z'n allen. Kan dat ook weer een effect hebben op hoe we met elkaar omgaan? Die 2 minuten stilte als een soort helend iets? Of draaf ik nu door? Ik hoop het. Ja, ik draaf misschien een beetje door. Ik hoop het. Ja, ik zou het zo graag mooi willen afsluiten. Ik weet ook niet hoe het elders het land is gegaan, hè? Nee. Nee, we zitten hier een beetje geïsoleerd zo. Ja. Ja. Want de berichten zijn dat er op de Dam wel degelijk mensen met spandoeken en dergelijke. Maar ja, dat gebeurt elk jaar natuurlijk. Dat er iemand van plan is iets omhoog te steken. Nou ja, dan even niet naar de Dam, maar naar Wageningen. Verslaggever Danny Simons is daar al de hele avond. Het programma is daar nog niet afgelopen, hoor ik op de achtergrond. Wat gebeurt daar verder vandaag en wat gebeurt er morgen op Bevrijdingsdag? Vanavond is er eerst nog iets moois hier te beleven, namelijk het vuur van de vrijheid. Het wordt ook door de NOS op tv uitgezonden vanaf 10:50. Maar dat is een programma met optredens van Gijs Scholten van Aschat, Roxanne Hazes, Zoey Kroon, De Kik onder andere. En daarin gaan verschillende gasten de brug slaan tussen herdenken op 4 mei en het koesteren van die vrijheid. Dus op 5 mei, waar dus Bevrijdingsdag voor centraal staat. En vanaf middernacht dan start de Nationale Bevrijdingsvuur-estafette. En dan gaan maar liefst de 2500 lopers van meer dan 100 loopgroepen het bevrijdingsvuur ophalen hier in Wageningen op het 5 meiplein. En ze lopen dan de hele nacht in een estafette terug naar hun eigen gemeente. En dat zijn allerlei plekken van Heerlen tot aan Veendam. En op die manier bereikt het bevrijdingsvuur dan vanuit Wageningen elke provincie. Zo proberen ze dus de boodschap uit te dragen dat vrijheid voor iedereen geldt en dat iedereen daar recht op zou moeten hebben. En we hadden het hier in de studio er al een paar keer over dat het eigenlijk niet uit elkaar te trekken is ook. Dat je dus de vrijheid wat daarvoor nodig is geweest om die nu te hebben. Dat herdenk je op 4 mei, niet voor niks natuurlijk, 2 dagen achter elkaar. Mevrouw Hartendorp, wat gaat u morgen doen? Nou, ik had eigenlijk gepland om misschien met mijn dochters te gaan praten over wat vrijheid nou precies inhoudt. Die zijn nog heel jong. Alleen, hoe oud? Nou ja, die van 2 gaat er niks van snappen, nee. Maar 5 en 7. 5 en 7, ja. En er zijn misschien wel iets van festivals in Utrecht of zo, waar we misschien even een kijkje kunnen nemen. En dus ik dacht misschien zoiets. En zoals 4 mei niet los staat van 5 mei, staat 5 mei dus ook niet los van 4 mei? Nee, ik denk dat ik gebruik 4 mei echt om stil te staan bij de onvanzelfsprekendheid van vrijheid. En dan 5 mei voor het vieren van vrijheid. Ja. Meneer Hartendorp, ja, u heeft uw... Oosterdrijver. Oosterdrijver, ja. Gaat een beetje ver. Meneer Oosterdrijver, want u vertelde over dat moment toen u 67 was, dat u erachter kwam definitief wie u bent. Is dat uw bevrijdingsdag? Dat is mijn bevrijdingsdag, ja. Ja. En viert u dat dan morgen een beetje, of heeft morgen echt de lading van de klassieke 5 mei? Ja, morgen is toch het besef van dat we in vrijheid leven, maar dat dat niet vanzelfsprekend is. En dat je er ook iets voor moet doen. En u laat zien dagelijks wat u daarvoor kunt doen. Ja. Wat zouden mensen, gewoon normale mensen, daarvoor kunnen doen? De ander, en dat is voor mij toch primair, niet alleen accepteren, maar ook waarderen. En door dat elke dag te doen? Door het elke dag te doen. Dat een stukje van je leven te maken. En op die manier kan als je ook... mensen in je maatschappij hebt, in je omgeving hebt, die je toch minderwaardig behandelt of bekijkt, al is het maar gevoelsmatig, dan is er geen vrijheid. Dank voor deze woorden, Joshua Oosterdrijver. En ook dank aan Johan die Hartendorp voor de prettige gesprekken, de leerzame gesprekken rondom de dodenherdenking, nationale moment op de Dam, maar waren ook in Wageningen, waarop Schiermonnikoog. Dank dus daarvoor. Dank ook aan de luisteraars voor het luisteren en voor het met ons 2 minuten waardig stil zijn om 8 uur. Zometeen het programma De Stand van Water. Daarvoor eerst nog overzicht van het nieuws. Ismael de Bruin.